มจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของน้องกวางนะน้องกวางเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ25ปีครับน้องกวางบอกว่ามีประสบการณ์ที่แฟนนะฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งครับในจังหวัดราชบุรีผ่านมาประมาณสัก9เดือนน้องใช้ชื่อเรื่องว่า GPS เดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับส่วนก่อนหน้าจะเข้าเดอะช็อคเนี่ยนะก็จะมี2หนุ่มก็คือน้องตั้มกับน้องตั้นนะเค้าก็มาปูทางไว้ก่อนนะก็หยิบยกเอาเรื่องที่เป็นสาระความรู้เนี่ยมาฝากแฟนรายการกันแต่ว่าจะไม่ได้ออกอากาศทาง FM 101นะแต่ว่าจะออกอากาศทางโซเชียลนะฮะก็สามารถจะติดตามได้ก่อนจะเข้ารายการนั่นเองครับและตอนนี้นะฮะตัวของน้องกวางอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องกวาง สวัสดีค่ะ ฮะน้องกวางตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ราชบุรีค่ะ ราชบุรีนะครับน้องกวางนี่เสียงของพี่ป๋องชัดเจนดีมั้ยครับ ได้ยินค่ะ ชัดเจนนะตอนนี้น้องกวางติดตามช่องผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube ก็แสดงว่าได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ได้เห็นหน้าด้วย ค ่ ะ แต่ว่าในห้องจัดรายการนี้จะดูมืดๆหน่อยนะฮะ ค ่ ะ โอเคนะฮะตอนนี้น้องกวางอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับแฟนค่ะอ ยู่กับแฟนแล้วแฟนหลับไป ยังค่ะ อย่างนะก็คือฟังอยู่ด้วยกันนะครับ ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยว่าประสบการณ์ที่แฟนเนี่ยเล่าให้เราฟังที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ย9เดือนที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับ อ๋อจะอยู่ประมาณว่าพอดีว่าแฟนหนูอ่ะเป็นคนทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์คือประกอบของทรงของทุกอย่างเลยประกอบเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะมีลูกค้าสั่งของก็เลยต้องดึกหน่อยประมาณ 4-5 ทุ่ ม ลูกค้าก็เลยส่งโลเคชันมาให ้ครับ แฟนก็เลยไปตามโลเคชันนะคะที่ลูกค้าส่งให ้ และทีนี้ไปแล้วทีนี้แฟนโลเคชันเนี่ย GPS เนี่ยมันให้ไปที่ซอย7แล้วทีนี้แฟนก็เลยขับเข้าไปเพราะต้องไปตาม GPS ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยทีแรกตรงอย่างเนี้ยซอยอ่ะมันยังมีไฟอยู ่ ไปมามันก็เริ่มแคบลงเหลือเลนเดียวแล้ว GPS เนี่ยก็เลยบอกว่าคุณถึงที่ใหม่แล้วแล้วทีนี้แฟนก็เลยจอดรถ ครับ ก็เลยแบบงงๆก็เลยลงไปดูลงไปดูแฟนก็เลยเดินแบบเดินไปดูอะว่าบ้านลูกค้าอยู่ไหนแล้วทีนี้เดินไปทางมันตันมันไม่มีบ้านลูกค้าแล้วทีเนี้ยแฟนก็เลยเดินกลับมา ครับ เห็นเป็นสารแล้วก็น้ำแดงเต็มเลยค่ะ ลักษณะสารเป็นยังไงฮะกวาง เป็นแบบที่เขาทิ้งกันนะคะ อ๋อเป็นพวกสารที่เป็นสารปลักหักพังสารที่ชำรุดใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ครับ แล้วทีเนี้ยมีเด็กติดรถไปคนหนึ่งอะค่ะแล้วทีเนี้ยแฟนหนูก็เลยเดินแบบมาตรงที่ฝากระโปรงรถ ครับ หน้ารถอะค่ะก็คือจะดูแบบบุหรี่อะค่ะแล้วทีนี้คนในรถอะขอเรียกพี่ต่ อ พี่ต่อขึ้นรถพี่ต่อขึ้นรถแล้วทีนี้แฟนผมบอกมีอะไรทำไมมีอะไรในนี้ก็บอกขึ้นรถถอยก่อนถอยก่อนพี่ถอยก่อนถอยด่วนพี่ด่วนเลยแฟนหนูก็เลยงงว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เขาแต่แฟนหนูไม่เห็นนะคะ ครับ แล้วทีเนี้ยก็เลยถอยออกมาออกมาได้สักพักหนึ่งก็เลยถามว่ามีอะไรบอกว่ามีคนแก่ยืนอยู่ตรงที่ศาลคนหนึ่งมีอายุแล้วกับผู้หญิงจะวัยรุ่นหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าประมาณอายุเท่าไหร ่ครับ ยืนอยู่แล้วมองไปที่แฟนหนูก่อนแต่แฟนหนูไม่เห็นนะคะ ครับ แล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งก็เลยมองมาที่คนในรถอะค่ะที่ติดรถไปด้วยอะค่ะแล้วทีเนี้ยคนในรถก็เลยเอากระเป๋าอะปิดหน้าไว้แล้วทีนี้ก็เลยเรียกแฟนหนูค่ะว่าให้ขึ้นรถถอยออกอะไรเงี้ยแฟนถอยออกเสร็จแล้วปุ๊บแฟนหนูก็เลยโทรหาลูกค้ า ให้ลูกค้ามารับให้ลูกค้ามารับอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามกับลูกค้าว่า เนี่ยพี่มารับผมหน่อยเนี่ย GPS พาผมไปที่เนี่ยซอยเจ็ดเนี่ยเอ้ยคำแม่แฟนหนูยังไม่ได้บอกบอกว่า GPS มันพานี่พาไปตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาพูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าซอยเจ็ดแฟนบอกใช่ใช่บอกว่าไม่มีใครขอเข้าไปกันหรอกนะเพราะตรงนั้นน่ามาเป็นสวนมะพร้าวที่เขาแบบทิ้งร้างแล้ว ครับ บอกไม่มีใครเข้าไปหรอกน้องเข้าไปได้ยังไงแล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยบอกว่า ครับ ไม่รู้ก็ GPS มันพามาให้ไปที่นี่ผมไปขับเข้าไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าขับเข้าไปได้ยังไงเขาบอกไม่มีใครขอเข้าไปหรอกนะ ครับ ใครที่เขาไปทำฟงทำส่วนก็เจอกันทั้งนั้นแหละตรงเนี้ย ครับ แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแต่ตอนนั้นอะหนูทำงานอยู่แฟนมาเล่าให้ฟังแฟนก็เลยตั้ง GPS ใหม ่ ก็ยังจะตั้งไปที่จุดนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะก ็ คือว่าบอกเอ้าก็ยังตั้งอยู่ก็ยังไปให้พาไปที่จุดนั้นอยู่เดิ ม อยู่เหมือนเดิมตั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าใช่ GPS อะชอบพาไปที่ตรงนั้นบ่อยคนอะเขาอะลงเข้าไปกันบ่อยนะเขาบอกแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะหนูกลัวว่าเขาจะตามแฟนหนูมาเพราะตอนที่ว่าเด็กลบบอกว่าเขาเห็นนะเพราะว่าสองคนนั้น อ ะจะเดินเข้ามาหาเขาก็เลยให้ถอยจะเดินเข้ามาหาแล้วอะเขาก็เลยให้ถอยเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะสองคนนั้นอะที่เขาเห็นอะเดินเข้ามาหาเขาก็เลยให้ถอยออกมาแฟนก็เลยรู้บอกว่าแต่แฟนหนูอะไม่เห็นอะไรเลยแฟนหนูชิวมากคือแบบไม่เห็นกับน้องเขาเห็นเนี่ยน้องหกหัวเขาก็เลยแบบว่าให้รีบถอย ครับ ผลท้ายก็ต้องให้ลูกค้ามารับแต่หนูงงตรงที่ว่า GPS อะมันพาเข้าไปได้ยังไงทั้งที ่ตรงจุดเดิมตรงที่เดิมถูกไหม ใช่ค่ะ เออครับ แล้วหนูงงมากแล้ว GPS มันพาไปได้ยังไงในเมื่อลูกค้าส่งมาให้ไปส่งที่บ้านเขา ครับ หนูก็ถามแฟนก็บอกว่าก็นั่นน่ะสิ จากประสบการณ์ของพี่นะเคยเจอแบบนี้เหมือนกันที่เหมือนกับว่าทางอีกฝั่งนึงอ่ะแชร์โลมาให้แล้วเราก ็ วิ่งรถตามโลที่ให้มาแล้วสุดท้ายก็ไปที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ตรงกับที่เราจะไปนะ ใช่ค่ะ มันมีแบบนี้เหมือนกันมันอาจจะผิดที่ตัวของ GPS หรือเปล่าหรือว่าไม่ผมไม่แน่ใจนะนี่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องดีเทลนะ ค่ะ อ ือแล้วทีเนี้ยหนูก็บอกว่าเอ้าโชคดีนะเขาไม่ตามไม่อะไรมาแต่หนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโดนใจโดนจิตให้ GPS ไปหรือเปล่า ครับ หนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีคนโดนหลายคนนะคะ เขาว่าคนโดนหลายคนเนี่ยน้องกวางโดนลักษณะเดียวกันหรือเปล่าคือเป็นการเจอผู้ชายแก่กับผู้หญิงสาววัยรุ่นแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่า ไอ้ที่โดนหลายคนอะคือ GPS อะจะพาไปที่นี่ที่ตรงเนี้ย จะพาไปตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอแบบที่เด็กที่มากับเราเจอแบบเดียวกับเราหรือเปล่าใช่ไหม ใช่ค่ะ อ๋อฮะแล้วตรงนั้นมันมีอะไรอะไอ้ตรงสารที่เขามาทิ้งนี่คือตรงนั้นมันเป็นอะไรฮะมันก็เป็นที่ทิ้งสาร ส่วนมะพร้าวอะค่ะ ส่วนมะพร้าว ล้างค ่ ะ ไม่ได้มีการสร้างสารเป็นจีจักษณะหรอกแต่ว่าเป็นการเอาสารที่ชำรุดพังเอามาทิ้ง ค่ะ อ๋อเยอะไหมฮะกองคือกองเยอะไหม ก็เยอะอยู่ค่ะ เต็ม ข้างทางเลยข้างอะที่นั่นอะ ก็จะเป็น หนูงมากคือว่าGPS บอกว่าคุณถึงจุดหมายแล้วแฟนก็เลยจอดแต่แฟนลงไปก็ไม่เห็นมีทางไปต่อมันตันนะคะ ก็อาจจะไม่ใช่เราคนแรกที่เจอแบบนี้อาจจะมีคนก่อนหน้านี้เจอแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่ป๋องบอกว่าตัวพี่ป๋องก็เคยเจอเหมือนกันที่ GPS บอกไปอีกทางนึงแล้วก็ไปอีกทางนึงก็เป็นทางเข้ารกเข้าพงก็มีครับ ค่ะ ก็มีเหมือนกัน คือลูกค้าบอกว่าคือแบบว่า เออเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ย ครับฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยได้ไปทำบุญทำทานอะไรไหมฮะ ไม่ได้ไปอะค่ะ เพราะว่าตัวแฟนเราไม่เห็นถูกไหม ค่ะ แต่เด็กรถอะเห็น ใช่ค ่ ะ อ๋ออ้าวแล้วก็เป็นประสบการณ์ของแฟนนะฮะที่มาเล่าให้ฟังนะกวางนะนะครับเรื่องของ GPS นะครับขอบคุณมากกวาง คร ับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีเราจะมาติดตามมันต่อครับกับเรื่องที่2ในคืนนี้เป็นเรื่องของน้องแอลนะอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าน้องแอลเนี่ยมีประสบการณ์หนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยครับน้องแอลบอกว่าเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็แถวร้านด้วยนะไม่ไกลจากร้านเลยฮะแถวรามอินทราแต่ไม่รู้ว่าเป็นรามอินทราช่วงไหนอย่างไรนะเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วครับเรื่องที่บอกว่ามหาลุงเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้น้องแอลอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องแอล ครับสวัสดีคร ับ ฮะน้องแอลตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่พระราม3เหมือนเดิมครับอ ยู่ที่พระราม3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นไงบ้างกับเรื่องของโควิด19ครับ ก็ช่วงนี้ก็ลงวันๆอยู่เหมือนกันครับ เนาะบางทีก็จะไม่ให้คิดมากก็ไม่ได้เนาะนะฮะบางทีมันก็มีอาการแบบนอยๆเหมือนกันตนกเหมือนกันนะ ใช่ครับ เออว่าเราจะเป็นไม่เป็นจะติดไม่ติดนะตอนนี้มองหน้ากันบางทีไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นใครนะ คร ับ นะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงก็แล้วกันนะแอลนะ ครับผม นะครับแอลฮะถ้างั้นแอลมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยให้แฟนรายการฟังหน่อยนะเรื่องที่บอกว่ามาหาลุงคราวนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแสดงว่าถ้าดูจากอายุของน้องแอลอ่ะแสดงว่าตอนนั้นอายุน้องแอลยังเด็ก ครับใช่ครับ ยังเด็กอยู่แต่ว่าจำได้ใช่ไหมครับ จำได้คร ับ จำได้ เออถ้าจำได้เนี่ยลองถ่ายทอดไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะให้พวกพี่ฟังหน่อยสิครับว่าน้องไปเจออะไรมา ครับผมคือย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมก็อายุประมาณ7ขวบก ็ เรียนอยู่ชั้นป.2ครับผมตอนนั้นเนี่ยคือผมอยู่กับพ่อแม่ที่กิโล8เนี่ยครับ ร ามอินทราคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็จะฝากผมไว้กับคนข้างห้องครับ ครับ ซึ่งคนที่เขาฝากไว้ก็ไม่ค่อยได้สนใจผมเท่าไหร่ครับฮะแต่ว่าตรงที่ผมอยู่อะครับก็คือจะมีตึกสูงครับ ครับ คือเขาสร้างเป็นเหมือนกับว่าให้คนเช่าอยู่อาศัยอะครับแต่ก็ตึกนั้นก็ไม่ค่อยมีใครอยู่นะครับแล้วก็เป็นตึกที่สูงมากเลยครับนะซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยก็จะชอบเข้าไปเล่นข้างล่างตึกนั้นนะครับครับก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือเป็นวันเสาร์ คร ับ ผมก็ชวนเพื่อนเนี่ยครับไปเล่นที่ตึกนั้นแต่คือวันนี้เพื่อนผมไม่ว่างครับเพราะว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่ครับผมก็เลยต้องไปเล่นคนเดียวที่ใต้ตึกนั้นนะครับก็พอผมเล่นอยู่สักพักนึงนะครับก็มีผู้ชายครับสูงอายุหน่อยครับเดินมาหาผมแล้วก็ถามผมว่าเจ้าหนูทำไมมานั่งเล่นตรงนี้คนเดียวล่ะอย่างเงี้ยครับผมก็บอกไปว่าอ๋อพอดีวันนี้เพื่อนไปเที่ยวครับ ครับ นี่ครับพอผมพูดจบเนี่ยครับผมก็คุยกันก็มองหน้าตอนนี้ครับก ็ ผมก็เห็นลุงคนนั้นนะครับเหม ือ นจะยิ้มครับเหมือนย ิ้ มที ่ ปากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมก็เลยถามไปว่าลุงยิ้มอะไรลุงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเปล่าไม่มีอะไรนะครับ ครับ แล้วลุงเขาก็ถามผมอีกว่ามีเจ้าหนูไปเล่นข้างในตึกไห ม มีที่สนุกด้วยนะอะไรครับผมก็เลยคิดอยู่พักนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าสนุกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับลุงเขาก็บอกว่าสนุกจริงๆนะคร ับ ผมก็คิดเสร็จปุ๊บผมก็บอกไปก็ไป ครับ แล้วทีนี้ผมก็เดินตามลุงนะครับเข้าไปในตึกครับ ลักษณะของลุงเป็นยังไงนะแอล ก็คือเป็นผู้ชาย มีอายุอะครับใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยครับ ครับ อายุประมาณ40ปลายๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น ครับ แล้วลุงเขาก็พาผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับขึ้นไปหลายชั้นมากจนผมเหนื่อยครับผมก็เลยถามไปว่าอีกนานไหมเนี่ยกว่าจะถึงเงี้ยครับลุงเขาก็บอกว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็พาผมเดินไปจนสุดบันไดอะครับแล้วก็มีประตู ประตูอยู่บานหนึ่งครับเป็นประตูเหล็ก คร ับพอไปถึงประตูปุ๊บลุงเขาก็ไปเปิดประตูผมก็ดีใจเพราะว่าหนูเดินมาตั้งนานในที่สุดก็ถึงสักทีอะไรนะครับ ครับ พอ ผมเดินพ้นประตูไปเนี่ยครับผมก็เห็นแบบเป็นที่โล่งเลยครับไม่มีอะไรเลย ครับ ผมก็เลยถามลุงเข้าไปว่าอ่ะไหนอะบอกว่าสนุกไงอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับลุงเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองเดินไปที่ขอบกำแพงสิอะไรครับ ครับ ผมก็เลยเดินไปที่ขอบกำแพงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นวิวมันสวยมากครับเพราะว่ามันเป็นตึกสูงอะไรเงี้ยมองก็เห็นวิวสวยมากลุงเขาก็บอกว่าเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะอะไรครับผมก็บอกสวยครับอะไรเงี้ยแล้วลุงเขาก็ถามต่ออีกว่าเองว่าลุงใจดีหรือเปล่าอะไรครับผมก็บอกว่าลุงใจดีมากเลยครับเนี่ยครับจากนั้นลุงเขาก็พูดกับผมว่างั้นเองก็มาอยู่กับลุงนะอะไรคร ับ คร ับ ครับพอลุงคนนี้พูดจบครับประตูก็ปิดครับตึ้งเลยครับผมก็สะดุ้งครับ ครับ เสียงประตูมันปิดเสียงดังผมก็เลยตกใจสะดุ้งจากนั้นร่างของลุงที่ผมเห็นเนี่ยครับก็ค่อยๆเต็มไปด้วยเลือดครับครับแล้วตาก็เริ่มถลนออกมานอกเบ้าครับ ครับ แล้วก็จากที่ลุงแกยืนอยู่เนี่ยครับแกก็ล้มลงไปเลยครับล้มเหมือนแบบคนล้มเลยครับครับแล้วก็ใช้มือคานมาหาผมเนี่ยครับ ครับ แล้วก็พูดออกมาว่าลุงเหงาเองมาอยู่กับลุงนะ ครับอุ้ยขนลุก ครับผมก็ตกใจกลัวครับก็เลยตะโกนบอกว่าไม่เอาไม่เอาผมจะกลับบ้านอะไรเงี้ยครับจากนั้นผมก็วิ่งไปที่ประตูครับก็พยายามเปิดประตูแต่มันเปิดไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นอาจจะด้วยว่าผมเป็นเด็กอะครับก็เลยแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยอาจจะเปิดไม่ได้แล้วทีนี้ลุงก็คานมาหาผม คร ับ แล้วระหว่างที่คานมาเนี่ยลุงเขาก็จะพูดตลอดเลยว่าเองมาอยู่กับลุงนะเองมาอยู่กับลุงนะนี่ครับ ครับ แล้วทีนี้จนกระทั่งว่าลุงอ่ะเขามาจับขาผมผมก็กลัวมากตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยผลักประตูไปแบบสุดแรงเกิดเลยครับ เท่าไหร่ก็ผลักไปเลยแล้วทีนี้ประตูก็เปิดครับพอประตูเปิดผมก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยครับพอลงมาข้างล่างได้เนี่ยครับผมก็วิ่งกลับบ้านเลยครับทีนี้ก็คือว่าแม่ผมเนี่ยก็กลับมาจากทำงานพอดีผมก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับให้แม่ฟัง ครับแม่ว่าไง ว่าผมไปเจออะไรมาบ้างแม่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตึกเนี่ยที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ อ ่ะเพราะว่าตอนสร้างตึกอะครับ ครับ มีคนงานตกลงมาตายคนก็เลยไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในตึกนี้กัน คร ับแต่แม่ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าผมเป็นเด็กไงครับเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร ่ เขาก็เลยพาผมเนี่ยไปหาร.ป.ภ. ครับ ร.ป.ภ.เขาก็บอกว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าได ้ เพราะว่าเขาอะล็อกกุญแจเอาไว ้เอา ครับ แ ล้วก็แม่ผมก็ไม่เชื่อนะฮะเขาบอกเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงก็ลูกฉันบอกว่าเนี่ยมีคนพาขึ้นไปบนดาดฟ้าร.ป.ภ.เขาก็เลยพาผมกับแม่เนี่ยขึ้นไปดูบนดาดฟ้า ครับ แล้วมันก็ล็อกจริงๆครับ คือประตูมันล็อกจริง ๆครับประตูเนี่ยมีกุญแจคล้องเอาไว้ครับ ไม่สามารถเข้าไปได้ไม่สามารถจะขึ้นไปได้ ใช่ครับเข้าไปไม่ได ้เอาแล้วตัวน้องขึ้นไปได้ยังไงอ่ะแอล ไม่รู้เหมือนกันครับ อ่าฮะตอนนั้นแม่ว่าไงบ้างครับหลังจากที่เห็นว่ามันมีกุญแจล็อกอยู่อ่ะ เขาก็เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นเพราะว่าผมเป็นเด็กไงครับเขาก็แบบเด็กมันจะโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไปก็ประตูมันก็ล็อกอะไรเงี้ยครับผมเป็นเด็กด้วย จากนั้นล่ะฮะ จากนั้นผมก็ไม่ไปเล่นตึกนั้นอีกเลยครับแล้วก็มีคนแถวนั้นอ่ะเพื่อนผมก็เคยเจอนะครับว่าเจอแบบผมเนี่ยว่ามีคนชวนให้เข้าไปเล่นข้างในตึกผมก็ไม่ไปคร ับ คือไม่เอาอีกเลย ไม่เอาแล้วครับไม่ไปแล้วครับตึกนั้นไม่ไปเลย แสดงว่าแอลเป็นไปได้ไหมครับที่บอกว่ามีคนงานพลัดตกลงมาจากตึก อาจจะเป็นคุณลุงคนนั้นที่ชวนแอลขึ้นไปเล่นเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาบอกมีคนงานเสียชีวิตจริงแล้วเราไปเช็คไหมว่าเป็นคนงานเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นคนงานที่มีอายุที่น่าจะเป็นลุงได้หรือเปล่าได้ไปเช็คได้ไปถามบ้างไหมครับตอนนั้น คือตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ครับแต่ที่แม่เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือเปล่าหรือว่ามีอายุหรือเปล่าคร ับ เพราะว่าเป็นเด็ก ครับแต่นี่ผมเข้าใจเลยว่าฟังนะคำว่าเป็นเด็กเนี่ยอันนี้ผมว่าทุกคนเป็นนะเวลาที่เด็กอย่างพวกเราอ่ะตอนนั้นถ้าแอลย้อนกลับไปเมื่อ7ขวบเนาะพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปจากวัย53ตอนนี้แล้วย้อนกลับไปเท่ากับแอลตอน7ขวบผมว่าเด็ก6ขวบ7ขวบ8ขวบเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะเวลาที่ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังอ่ะผมว่า100ทั้ง100เนี่ยผู้ใหญ่ไม่เชื่อผู้ใหญ่มักจะไม่เชื่ออาจจะคิดว่าเด็กอาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละเออเด็กมันอาจจะโกหกกลัวจะโดนตีหรือว่าเด็กอาจจะกินมากก็ฝันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแต่การตีความของผู้ใหญ่นะแต่ส่วนมากเวลาที่เรานำเรื่องเหล่านี้ไปเล่าเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ถูกการยอมรับหรือว่าการเชื่อจากพ่อแม่เนาะแนวเนาะ ใช่คร ับ เขาคิดว่าเราเป็นเด็กไงครับ ใช่เออผมทุกคนเป็นนะฮะเพราะว่าตอนสมัยเด็กอ่ะพี่ป๋องจะได้ว่าตอนที่ไปงานศพคุณปู่อ่ะครับนะที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนนั้นพี่ก็จำได้ว่าพี่ระหว่างนอนอยู่ตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาจะเอาศพไว้ที่บ้านครับแอบคุณผู้ฟังนะฮะต่างจังหวัดอ่ะเนอะเขาก็จะมีเอาศพมาไว้ที่บ้านแล้วเหล่าบรรดาญาติญาตินะครับก็จะมานั่งดื่มนั่งกินนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นอะไรกันไปเนอะไฮโลนะซึ่งเหมือนแบบว่าเป็นการเล่นเพื่อจะเฝ้าศพส่วนเด็กๆไม่มีสิทธิ์เล่นอยู่แล้วนะครับพอดึกหน่อยเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จับกลุ่มเล่นกันนะพ่อผมก็อาจจะไปนั่งเล่นด้วยหรือผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นแต่ผมมาอยู่กับแม่แล้วผมก็ม้อยหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเห็นปู่เดินขึ้นมาคือต้องบอกว่าบ้านสมัยก่อนบ้านต่างจังหวัดนะครับมันจะเป็นบ้านยกพื้นสูงนะมันจะมีบันไดขึ้นมาแล้วก็มีประตูเล็กๆเพื่อจะเดินเข้าประตูมาแล้วก็มีนอกกระชานแล้วก็เข้าไปตัวเรือนบ้านแอลหัวฟังครับจำผมยังจำไว้ทุกวันนี้ว่าผมมาเห็นปู่ซึ่งเรารู้ว่าปู่เสียไปแล้วแล้วเฮ้ยปู่เดินเข้ามาได้ยังไงเดินเหมือนทะลุประตูเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็เหมือนอยู่ในภวังค์ฮะน้องแอลว่าฟังแล้วเราก็เหมือนกับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าแบบเนี้ยให้แม่ฟังแม่ก็ไม่เชื่อนะแม่คิดว่าฝันเออแกกินมากอ่ะแกก็คงจะฝันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ฝันนะเราเห็นเหมือนปู่อ่ะเดินเข้ามาจริงๆนะเออก็คงไม่ต่างจากที่แอลเจอนะ ครับ อืม ใช่คร ับ ครับอ่าฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดแอลนะ ครับใช่ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคร ับ ได้เลยครับแอลครับยังไงขอบพระคุณมากนะแอลนะที่นำประสบการณ์นี้มาพูดคุยกันนะครับ ครับผมคร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับว่าคุณครับสวัสดีครับว่าคุณตอนนี้น้องนินอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องนินครับ ครับ อ่าฮะน้องนินตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากวิภาวดีครับ อ่าฮะแล้วตอนนี้น้องนินอยู่กับใคร อยู่คนเดียวครับผมตอนน ี้อยู่คนเดียวนะแล้วติดตามรับฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ วิทยุครับผม FM 101เหรอ ใช่ครับ เฮ้ยผมใช้คำว่าคลาสสิกมากนะผมว่าคลาสสิกมากนะ การฟังทางวิทยุนี่คือความคลาสสิกอย่างนึงนะฟังผ่าน YouTube ฟังผ่าน Facebook ฟังผ่านแอปพลิเคชันนั่นก็ความรู้สึกนึงนะแต่พอบอกว่าฟังผ่านวิทยุเนี่ยโอ้โหนับวันมันยิ่งหาคนฟังผ่านวิทยุน้อยลงนะ ผมยังรู้สึกว่าวิทยุมันมีความรู้สึกที่ดีกว่า เสน่ห์นะ ใช่ เอออธิบายไม่ถูกก็ฟังแต่มันมีเสน่ห์จริงๆนะผมได้แต่สวดมนต์ภาวนาว่าอย่าให้วิทยุหรือว่าตัวเลขบนหน้าปัดวิทยุมันหายไปเลยเนาะนะครับเอออยู่แบบเนี้ยผมว่ามันก็มีความสุขดีนะ ใช ่ฮะแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราถามว่าเวลาฟังเดอะช็อคเนี่ยผมว่า7ใน10คนก็ส่วนมากมักจะฟังผ่าน YouTube ฟังผ่าน Facebook หรือไม่ก็ฟังแห้งฟังย้อนหลังอะไรแบบเนี้ยนะฮะตอนนี้เริ่มนับเค้าเรียกว่านับจำนวนคนที่ฟังวิทยุเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะ ครับ เออนะฮะอ่ะแต่เราก็อยู่ต่อไปฮะนะฮะถือว่าเป็นความคลาสสิกกันแล้วกันนะครับน้องนินฮะมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องและแฟนรายการฟังหน่อยนะครับที่บอกว่ามารับน้องเหตุการณ์ที่มันย้อนกลับไปเมื่อ2ปีนะฮะที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับน้องนินครับ คือเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากที่ว่าแฟนผมเนี่ยเขาต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าก็คือเขาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการผ่าตัด ครับ เขาก็นัดวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นัดวันกันเราก็ไปเราก็ไปตั้งแต่เที่ยง คร ับ คิวผ่านเนี่ยประมาณ6โมงเย็น อืม แต่หมอเขาบอกว่าเจ้าท่านไม่มีอะไรมากหรอกก็คือใช้เวลาผ่าประมาณ6ชั่วโมงนะผมก็โอเคระหว่างนั้นเนี่ยก็คือพอตอน6โมงเย็นก็เขาก็พาแฟนผมไปผ่าตัดผมก็โอเคเตรียมของเตรียมอะไรแล้วก็เดินไปซื้อพวงมาลัยมาไหว ้ ก็แล้วด้วยความห้องเนี่ยมันเป็นห้องพิเศษก็จะมีแค่ผม ครับ คนเดียวจนผมก็รอแล้วก็มีโซฟาสำหรับญาติให้นอนนะฮะผมก็โอเคผมก็รอจนพันยาเนี่ยเขาผ่าตัดเสร็จก็เสร็จมาประมาณเกือบเที่ยงคืน ครับ ทีนี้ทางพี่พยาบาลเขาก็บอกแล้วว่าคืนนี้คนไข้เนี่ยจะไม่รู้สึกตัวนะจะไม่ตื่นจะตื่นอีกทีก็เกือบเช้าแต่เขาก็จะผูกข้อมือไว้กันเขาขยับตอนรู้สึกตัวซึ่งเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมอยู่ดูให้ในคืนแรกหมายถึงว่าผมจะพยายามไม่หลับ ครับ เขาบอกแต่เขาบอกว่าเออยังไงก็ต้องเราขอเปิดไฟไว้หน่อยนะเพราะว่าเราจะได้เข้ามาดูทุกชั่วโมงผมบอกโอเคก็พอพี่พยาบาลเขาก็เช็คคนไข้เสร็จเขาก็ไปผมก็อ่ะเตรียมตัวนอนแล้วกันนอนก็คือผมก็ไม่ปิดม่านก็คือเพื่อให้มองเห็นตลอดเวลาทีนี้ด้วยความผมก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ด้วยความมันดึกแล้วผมก็หลับไปสักพักๆหนึ่งก็คอยตื่นขึ้นมาพอตื่นมองเราลืมตามองปุ๊บเราก็จะเห็นเตียงนอนภรรยานอนอยู ่ แล้วผมก็มองเห็นเงามีคล้ายๆคนนั่งยองๆ อยู่ที่ใต้เตียงผมก็พยายามเพ่งแล้วก็มองว่าอ่ะหรือว่าเป็นพระม่านก็ยังไม่คิดอะไรก็หลับไปอีกระยะหนึ่งผมก็พลิกตัวนอนแล้วก็พอพลิกกลับมาก็ยังเห็นแต่คราวนี้คือเป็นหญิงแก่หน่อยอายุมากแล้วฮะนั่งก็ยังนั่งยองๆ อยู่ใต้เตียงผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็จังหวะนั้นคุณพยาบาลเขาเดินเข้ามาเช็คพอดีผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เลยยังไม่พูดอะไรจนผ่านไปจนเช้าแฟนก็รู้สึกตัวดีก็เลยดีผมก็บอกว่าอันเนี้ยซื้อพวงมาลัยมาไหว้หน่อยก็ดีนะแล้วก็ผมก็ให้เหรียญบาทเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็ผมขอเอาไหว้เสร็จปั๊บก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรจนตกกลางคืนอีกแฟนก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็ยังต้องคอยเรียกผมให้พาไปห้องน้ำเพราะว่ายังเดินไม่ค่อยได ้ ผมก็บอกเรียกละกันนะกลางดึกอะไรก็ตะโกนเรียกเอาเลยจะได้ช่วยพอตกกลางคืนผมก็นอนเหมือนเดิมก็แต่คืนนี้ผมอะเลือกที่จะเลื่อนม่านฝั่งหนึ่งปิดหน้าประตูเพราะว่าคือคุณพยาบาลเขาขอไว้ว่าขอโทษนะครับ คุณพยาบาลเขาขอไว้ว่าให้เปิดไฟไว้หน่อยเพราะว่าเขาอยากจะคือเข้ามาจะได้ไม่ต้องรอปิดเปิด ผ มว่างั้นผมขออนุญาตเลื่อนม่านป ิ ดหน้าประตูเฉยๆบอกแต่ว่าฝั่งผมที่มองเห็นแฟนเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่ผมก็นอนหลับไปประมาณห้าทุ่มกว่าแฟนผมเขาก็เรียกผมก็ตื่นขึ้นมาผมก็ถามว่ามีอะไรเขาก็ถามผมว่าทำไมผมเนี่ยต้องเดินรอบห้องด้วยผมบอกว่าผมไม่ได้เดินผมบอกนี่ยังไม่ได้เดินอะไรผมหลับแล้วผมนอนผมตาหลับไปแล้วผมไม่ได้เดินเขาบอกว่าเราก็บอกพยาบาลมานั่งมาตรวจวัดไข้หรือเปล่า เ ลย เออ แฟนเขาก็บอกว่าเขาก็ลังเลเหมือนกันนะเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะเขาบอกนอนไม่เหอะไม่มีอะไรหรอกพอสักประมาณตีสองผมก็ตื่นเองอีกอ่ะแต่พอตื่นคราวนี้ผมเห็นที่ปลายเตียงเนี่ย ครับ ปลายเตียงของวัญญาณที่นอนเนี่ยมีผู้หญิงยืนอยู่บนเตียงที่ปลายเท้ าฮะ แล้วก็มองที่พัญญาผมผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็เริ่มไปเปิดไฟที่โคมไฟที่ที่ที่ซื้อผมนอนนะ แล้วหายไปเลย หายไปเลยคือหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลย ใช่ครับเพราะผมหันไปผมเอามือเอื้อมแตะปุ๊บเปิดปุ๊บเนี่ยคือไปเลย ครับ ผมว่าเอาละผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคละจนเช้ามาผมก็ถามแฟนว่าเฮ้ยเมื่อคืนทำไมถึงมีอะไรทำไมนอนไม่ค่อยผมก็ถามไปว่าทำไมนอนไม่ค่อยสนิทบอกว่าเห็นผมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผมเดินเดินไปเดินมาเดินแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มามองเขาผมบอกว่าไม่ใช่ฉันทำไมมองทำไมเราก็อ๋อคงเราคงไม่อะไรผมก็ไม่อยากให้แฟนกลัวก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรมาก ครับ ทีนี้พอคืนที่สามผมเริ่มไม่ค่อยโอเคผมเลยไม่พยายามไม่นอน ครับ ก็เลยแบบก็ฝืนไปก็พักหนึ่งจนเผลอหลับไปปรากฏว่าตอนหลับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยสบายตัว อ ึดอัดอยู่ดีก็อึดอัดขึ้นมาเลย เออ แล้วผมก็ลืมตาขึ้นทันทีที่ลืมตาเนี่ยคือเห็นหัวของยายอ่ะเขาก้มลงมา คือ เขายืนอยู่บนหัวเตียงผมแหละหัวโซฟาแล้วเขาก็ก้มมองหน้าผมแล้วผมก็สะดุ้งเลยแล้วผมก็ผลักเลยทุกอย่างแล้วผมก็เดินออกไปหน้าเคาน์เตอร์มันคือก็ต้องทิ้งแฟนนะ ครับ ก็เดินออกไปหน้าเคาน์เตอร์เลยแล้วพยาบาลก็ถามเป็นอะไรหรือเปล่าครับคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าผมบอกเปล่าครับผมออกมาเดินเล่น ครับ ก็พอคืน4คืน5เนี่ยผมไม่เจออะไร คืนที่2เจอคืนที่3 ใช่ แต่คืน4คืน5ไม่เจอแต่ว่าก่อนจะเล่าต่อนินพี่ป๋องถามความรู้สึกก่อนทำไมตอนนั้นไม่เลือกที่จะเล่าให้แฟนฟังหรือแม้กระทั่งตอนที่ออกมาตรงเคาน์เตอร์พยาบาลทำไมถึงเลือกที่จะไม่เล่าให้พยาบาลฟัง ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเหมือนคล้ายๆที่ผมไปเจอที่ห้องคอนเด็กอะฮะคือแบบเหมือนรู้สึกว่าเขาแค่มา ครับ เขาไม่ได้มารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้มาหลอกเราอ่ะเหมือนก็รู้สึกว่าเขามาเฉย ๆเดี๋ยวนะแต่จังหวะที่ปรากฏตัวของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนหลอกเลยนะเดี๋ยวเขารู้สึกพี่นะเหมือนคุกคามเหมือนกันนะ ว่าสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าเขาคุกคามคือเขาไปยืนที่ปลายเท้า ใช่นั่นก็หนึ่งนะหรือว่าตอนที่เหมือนก้มหัวมาทางนินอ่ะ ครับ อันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นการจู่โจมเหมือนกันนะนี่นะ แล้วก็พอคืนที่5เนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มสวดมนต์บ้างอะไรบ้างก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าอุทิศส่วนกุศลให้ ครับ จนกระทั่งวันจะกลับวันที่6 ครับ ผมก็เลยเอาละลองเดินถามพี่พยาบาลดีกว่าถามนิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าห้องเนี้ยคือห้องเนี้ยเป็นห้องที่อยู่ใกล้เคาน์เตอร์มากที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดเขาก็จะเอาไว้ใกล้เคาน์เตอร์มาก ครับ ผมก็เลยเปิดประตูแล้วก็เดินไปถามพี่พยาบาลพี่ผมถามจริงก่อนหน้าเนี้ยมีอะไรปะมีใครเสียในห้องไห ม พี่พยาบาลเขาก็มองหน้าเขาก็ถามแบบว่าน้องเจอเหรอ ครับ บอกผมเจอตั้งแต่คืนแรกแล้วครับพี ่ เขาเลยบอกว่าอ๋อเขาไม่เป็นไรหรอกเขาคงมารับน้องแหละ รับน้องอะไร ผมก็ถามว่าคือยังไงรับน้องอะไรครับคือพี่อยากจะบอกว่าแต่ก็มีเป็นบางคนนะเขาก็มีเป็นบางคนบางคนก็ไม่เจอแต่บางคนก็เจอคุณยายนี่แหละจะตายมานานแล้วบุกฮะแล้วก็เ ดี๋ยวนะ ทำไม จะตายมานานแล้วโทษนะแกไม่ไปผุดไปเกิดหรอ คือพี่พยาบาลบอกว่าบางครั้งห้องเปล่า ครับ ห้องเปล่าห้องเนี้ยบางทีไฟก็โซลโชเองคือเขาก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นที่โจจันในวอร์ดที่เลยแล้วกัน เออ ว่าห้องเนี้ยคือกลางดึกเนี่ยบางทีขึ้นเวรเนี่ยอยู่ดีไฟอิมเมอร์เจนซี่ก็โชว์ ครับ แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีผู้ป่วย ครับ แล้วน้องพยาบาลบอกต่อไม่ดินว่าแล้วคุณยายแกเป็นใครมาจากไหนแกมาเสียด้วยสาเหตุอะไรอะครับ เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยเท่าที่เล่าต่อมาอีกทีเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยมาประมาณกับเดือนนึงแล้วก็อยู่ดีๆวันนึงก็เสียไปเลย คือ ไปเลยไปดื้อๆเลย อันนี้คือนานยังคือคุณยายเสียมานานแล้ว คุณยายเสียมานานแล้วครับ แสดงว่าหลังจากคุณยายเสียไปแล้วเนี่ยก็มีคนที่มาพักที่นี่แล้วก็เจอวิญญาณคุณยายเนี่ยอ่ะคือมาปรากฏตัวให้เห็น ใช่ครับ อ๋อครับโอ้โห เรื่องราวของผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าน ี่มันมาทีไรนะพี่ยังจำเรื่องห้องคอนเน็กได้อยู่เลยอ่ะเวลามันเล่าอะไรนะมันเห็นภาพทุกภาพที่เล่าให้ฟังเลยอ่ะนะครับคราวนี้แสดงว่าสิ่งที่นินเล่าพี่ป๋องฟังในช่วงคืน1คืน2คืน3เนี่ยการปรากฏตัวของคุณยายเนี่ยมาแต่ละครั้งเนี่ยในความรู้สึกพี่เนี่ยน่ากลัวนะเช่นที่บอกว่าเห็นเป็นนั่งคุดคู้อยู่ใต้เตียงอันนี้ก็คือคุณยายคนนี้แหละคนที่ไปยืนอยู่บนเตียงตรงปลายเตียงหรือว่าปลายเท้าของแฟนเราก็คือคุณยายคนนี้แหละ ใช ่แล้วคนที่เหมือนกับพยายามจะชะโงกหัวพยายามจะชะโงกหน้าเพื่อมาหานินก็คือคุณยายคนนี้แหละ ใช่คร ับโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะแล้วคุณไปเล่าเรื่องเนี้ยให้แฟนฟังตอนไหน เล่าตอนกลับมาบ้านแล้วครับ ผม ก็ถามแฟนนะว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆที่เราไปพักกันเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร ่ครับ เพราะแฟนก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์เข้าวัดอยู่แล้วเขาถามมาทำไมเหรอผมก็บอกว่าอ๋อเจอผีบอกคือแล้วแฟนผมก็พูดแล้วผียายใช่ไหมผมบอกอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าผียายฉันฝันมาสองสามคืนฉันฝันเกือบทุกคืนอ่ะว่ามีคนมาคอยอยู่ด้วยแต่เขาแค่แบบมายืนบางในฝันนะครับเขาฝันแล้วบอกว่าแล้วมีอะไรบ้างมันบอกไม่มีเขาก็มาในฝันคือไม่มีอะไรเป็นความมืดหมดเลยแล้วก็มียายคนหนึ่งมายืนแค่นั้นแล้วก็ไม่พูดอะไร แสดงแฟนนินก็เจอแต่ว่ามาเจอในฝัน ใช่ครับสุดท้ายผมก็แบบเราไปทำบุญกัน เพื่อความสบายใจ ก็เลยไปตักใส่บาตรทำสังฆทาน ครับแต่ก็ไม่มีแกก็ไม่ได้ตามอะไรมานะ ไม่ครับไม่เพราะว่าผมไปคือแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมกับแฟนก็ยังไปโรงพยาบาลอยู่นะก็ยังต้องไปแล้วก็ยังต้องนอนค้างหนึ่งคืนแต่ว่าเราก็ไปนอนห้องอื่นเพราะว่าคือไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตละเราจะไปนอนห้องอื่นกัน ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมด ครับ ฮะไปการรับน้องนะตอนที่พยาบาลมาบอกว่าแหมโดรับน้องนี่คือแสดงว่าใครมาก็ตามแต่เนี่ยคุณยายจะมารับน้องแทบทุกครั้งเลยว่างั้นเถอะ คือสุดท้ายก็ไปถามรุ่นน้องที่เป็นหมอที่นั่นแหละผมก็ถามจริงรู้เลยมั้งไห ม เพราะพี่ผมไม่เดินผ่านก็พอแล้วพี ่ครับ โอเคผมไม่รู้แล ้ ว แสดงว่าทุกคนรู้กิติศัพท์กันเป็นอย่างดี ใช ่นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นนี่นะนะครับแล้วก็ไปหาเรื่องเล่าไปหาประสบการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้เนี่ยมาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกนะ ครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าผมพยายามวิเคราะห์ดูก่อนว่าอันไหนที่มันพอจะเล่าได ้ได้เลยเอาที่น้องสะดวกเลยนะ ได้ครับ ขอบคุณมากน้องนินครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอ บคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับส่วนเรื่องต่อมาที่เราจะไปฟังการที่ผมเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของคุณโก้นะคุณโก้เนี่ยอายุ47นะก็ต้องถือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับผมเหมือนกันนะฮะของผมนี่53คุณโก้นี่47นะครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของตาพักนะฮะเป็นประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรฮะคราวนี้เวลามันผ่านมานานมากนะฮะ50ปีว่าฟังครับนะเรื่องตะพักเป็นใครแล้วก็ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะฟังเรื่องนี้กันจากสายคุณโก้สวัสดีครับโก ้สวัสดีครับพี่ปอง นะฮะโอโก้เนี่ยมาทีไรเสียงหล่อทุกทีเลยโก้อาร์เซนอลเรายังไงเนี่ยฮะอาร์เซนอลเรายังไงดี ก็ผมอาริต้ามาถูกทางนะครับพี่ปอง นะฮะแล้วตอนนี้อาริต้าอาการเป็นไงบ้างเนี่ยโควิด19เนี่ย โอ้ที่ก็ก่อนอื่นเลยพี่ปอง ครับ ก็ฝากข ขอให้พี่ป๋องนะครับทีมงานเดอะช็อคทุกคนแล้วก็ท่านผู้ฟังแต่รายการเดอะช็อคก็ให้ระมัดระวังเรื่องโควิดด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นนะครับ จริงจริง ถ้าเลี่ยงคนเยอะได ้ก็ดี สถานที่ที่มีผู้คนเยอะได้ยิ่งดีครับต้องอย่างน้อยก็รักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างดีกว่า แล้วก ็ ปิดแมสใส่แมสใส่หน้ากากซะหน่อยเนาะนะครับก็อาจจะช่วยอาจจะช่วยได้มากหรือน้อยไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยก็เราก็จะรู้สึกสบายใจหน่อยก็แล้วกัน ใช่ใช่ครับพี่ป๋องเพราะว่าผมกลับมาจากสปลาวเนี่ยผมก็แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับ เนี่ยก็พยายามเซฟตัวเองหน่อยนะโก้นะครับถ้าช่วงนี้เราก็คงจะพักเรื่องบอลไว้แล้วก็มาติดตามเรื่องไอ้โควิด19นี่แหละขอให้ไอ้โรคนี้เนี่ยมันผ่านพ้นจากโรคใบนี้ไปก็แล้วกันนะแล้วก็ขอให้มีการคิดค้นวัคซีนป้องกันให้ได้ในเร็ววันนะครับจะได้ช่วยคนเนาะนะฮะก็ฮะถ้างั้นมาว่าที่เรื่องนี้เรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะย้อนไปเมื่อ50ปีนั่นหมายความว่าโก้ยังไม่เกิดนะ ยังเลยพี่ โก้ยังไม่เกิดด าบ56ปีพี่ เกือบ60ปีด้วยซ้ำไปนะครับ ใช่ครับ แล้วคราวนี้เรื่องเนี้ยคุณพ่อเนี่ยมาเล่าให้โก้ฟังได้ยังไง ก็มีการนั่งคุยกันครับผมก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆตอนพ่อรุ่นอะไรเงี้ยครับผมท่านก็เลยเล่าให้ฟัง เล่าให้ฟัง ผมเล่าเลยนะครับพี่ป๋องนะก็คือปัจจุบันคุณพ่ออายุ77ปีครับผมนะครับก็คุณพ่อเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะที่บอกก็ย้อนไปตั้งสมัยนู้นเลยนะครับตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอายุประมาณ 20-21 นะครับก็ตามภาษาคนบ้านนอกพี่ป๋องก็ชอบออกมาหาปลามาตกกบกลางคืนอะไรเงี้ยพี่ป๋องนะมาส่องกบมาอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นช่วงนั้นก็คุณพ่อก็จะมีคุณพ่อแล้วก็น้องชายคุณพ่อนะครับก็เป็นคุณอา คร ับ แล้วก็มีเพื่อนของคุณพ่ออีกคนหนึ่งเขาจะออกไปด้วยกัน3คน ครับ ไปหากบหาปลาประมาณไปใส่เบ็ดพวกอะไรเงี้ยครับตามภาษาคนอยู่บ้านนอกนะพี่ป๋อง ครับ คือคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยตามบ้านนอกเนี่ยคือผีมันจะมันเฮี้ยนผีมันดุก ็ คือสามารถที่เวลาเราเดินทุ่งนาอะไรเงี้ยสามารถเจอได้บ่อยๆอันนี้ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังครับพี่ก็เรื่องก็มีอยู่ว่าก็ออกไปหาส่องตกหาปลาปกติเนี่ยครับตามภาษาคนบ้านนอก ครับ แกก็จะเห็นแกบอกว่าเดินมาที่ทุ่งนาเนี่ยเห็นมันจะเห็นเป็นดวงไฟสีส้มๆ อ ่ะนะครับ ครับ ดวงใหญ่เลยแต่เห็นไกลสามคนเห็นด้วยกันก็พยายามที่จะเดินตามลูกไฟเงี้ยไปมันก็พอเข้าไปใกล้มันก็ห่างพอเข้าไปใกล้มันก็ห่างด้วยคือสามคนเนี่ยเป็นคนคุณพ่อคุณอาแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยจะไม่กลัวผีจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นสมัยยุคนั้นนะครับ ครับ แล้วดวงไฟเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบมันจะวิ่งแล้วมันก็หายมันจะดวงใหญ่ที่คุณพ่อไล่ฟังเนี่ยก็คือจากที่เห็นเนี่ยมันจะดวงเขาคุณพ่อบอกมันจะเท่าลูกมะขวิด เดี๋ยวนะลูกมะขวิดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ ลูกมะขวิดแบบลูกใหญ่ๆนะ อ๋อเหร อนะฮะแกจะพูดให้ฟังบอกว่ามันจะเท่าลูกมะขวิดแต่พอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะใหญ่ประมาณแล้วเท่าลูกแตงโมเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะใหญ่มากกว่านั้นแต่พอเราเข้าไปใกล้ไอ้ลูกดวงไฟส้มๆมันก็จะพยายามหนีนะครับแล้วก็หายไปแบบในความมืดไปเลยอะไรเงี้ยที่บอกนะครับอันนี้วันแรกที่มาเจอกันพออีกประมาณสักคุณพ่อบอกว่าก็ไม่น่าถึงอาทิตย์ก็ออกมาใหม่ออกมาหาปลาหาอะไรใหม่ก็จะไปเห็นเป็นแสงสีเขียว ๆ อยู่ที่พื้นนะครับแต่ว่าอยู่ไกล ๆ ด้วยความอยากรู้กันทั้ง3คนก็จะเดินเข้าไปดูตรงนั้นนะเพราะว่าเห็นว่าคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่ในนั้นเนี่ยพวกพ่อเฒ่าพ่อแก่เขาเคยบอกว่าถ้าเนี่ยมันจะมีแสงสีเขียวเนี่ยมันจะมีพวกขุมทรัพย ์ สมัยก่อนนะครับ ก็ เป็นความเชื่อแบบนั้นนะครับคราวนี้คือ3คนเนี่ยพยายามที่จะไปคุณพ่อเล่าให้ฟังก็พยายามเดินไปคือยิ่งเดินมันก็ไม่ถึงอ่ะสองแต่พอหยุดเนี่ยมันห่างจากเราไม่ไกลมากคุณพ่อบอกนะครับ ครับ แต่พอเดินเข้าไปมันเดินไปไม่ถึงก็ต่างคนก็พอก็ไปหาปลาหาอะไรต่อไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรคราวนี้มันก็ห่างมาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับพอดีคุณพ่อก็ชวนคุณอาแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยไปงมหอยกัน ครับ มันจะเป็นแม่น้ำนะครับพี่ป๋องแต่ว่าแม่น้ำเนี่ยที่แกจะไปหาหอยเนี่ยมันจะติดหลังป่าช้า ครับ นะครับคุณพ่อบอกน้ำประมาณเอวอ่ะพี่ป๋องนะครับคุณพ่อเดินนำหน้า ครับ แล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยเดินตามหลังคุณพ่อจะห่างกันประมาณสัก5 เมตร ครับ ส่วนน้องชายคุณอาเนี่ยหลังท้ายสุดเลยคันนี้คือจะห่างประมาณสัก20-30 เมตรได้นะครับก็คืองมหอยกันไปครับอันนี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าเขาเห็นพ่อเนี่ยเดินไปแล้วเพื่อนคุณพ่อเนี่ยครับเดินตามปรากฏว่าเพื่อนคุณพ่อตะพักนะครับตกตะพัก ครับ แล้วส่วนคุณพ่อเนี่ยไม่รู้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเดินนำหน้าไปแต่ว่าตัวทางคุณอาเนี่ยรีบพยายามวิ่งมาที่จะมาช่วยเพื่อนคุณพ่อเนี่ยช่วยไม่ทัน คร ับ ก็คือท่านคือเพื่อนคุณพ่อตกแล้วไม่รู้จมหายไปไหนอ่ะ อ ีกวันนึงก็คือไปลอยอยู่ติดตรงตะลิ่งอะไรเงี้ยครับ ตาพักเนี่ยนะ ใช่ครับใช่ครับคือสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าตาพักเหมือนกับคล้ายๆผีพายผีน้ำชนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ป๋องคนสมัยโบราณนะครับคือที่คุณพ่อเล่าว่ามันเหมือนว่าถ้าเกิดคนดวงไม่ดีเดินไปเนี่ยมันจะเป็นหลุมมันจะตกวุบลงไปเลย แล้วเพื่อนพ่อคนนี้ตกลงไป ใช่ครับใช่ครับ เสียชีวิตเลยเหรอ ใช่ครับคือตกลงไปนี่คือหาไม่เจอเลย ครับ ที่คุณพ่อให้ฟังเพราะว่าคุณพ่อเดินนำหน้าไปแล้วคือไม่รู้ว่าเพื่อนคุณพ่อตกแต่ว่าทางคุณอาเดินตามหลังเขาเห็นไงฮะ ครับ แต่ว่าเขาอยู่ระยะไกลเขามาช่วยไม่ทันคือจมหายไปเลยแล้วก็พออีกวันรุ่งขึ้นตอนเย็น ๆ เขาก็ลอยอืดขึ้นมาโผล่ที่ติดตะลิ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยครับผม ก็คือสี่ชุดด้วยการจมน้ำตาย ใช่ครับผมแต่ว่าคนแถวนั้นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าตาพักเอาไปอะไรเงี้ยครับ อ๋อเหรอเรียกว่าตาพัก เขาจะประมาณนั้นนะครับพี่บอ กก็คือตาพักความหมายก็คือผีพรายนั่นแหละหรือว่าปลายน้ำ ประมาณนั้นครับพี่บอกตามสมัยโบราณที่เขาเรียกกันนะพี่บอกนะครับแล้วคุณพ่อก็หลังจากที่งานศพของเพื่อนทำอะไรเรียบร้อยเนี่ยคุณพ่อได้ฟังว่าก็มาทำงานที่กรุงเทพหลังจากนั้นประมาณสัก2-3 เดือนคุณพ่อก็กลับมาที่บ้านนอกคือมาเที่ยวเนี่ยครับแล้วคุณพ่อก็ไปกับคุณอาก็คือไปหาใส่เบ็ดหาปลาหาอะไรเงี้ยครับผมตามปกติคราวนี้เนี่ยคุณพ่อก็ถามคุณอาเพราะคุณอายังอยู่ที่ต่างจังหวัดว่าได้มีข่าวได้เจอบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่เห็นไม่มีใครเจอแต่ช่วงที่คุณพ่อกับอาเนี่ยเดินมาสองคนแล้วก็แกบอกว่าแกเห็นดวงไฟเขียวๆเนี่ยสองที่อยู่กับพื้นเนี่ย ค ือเห็นอีกคราวนี้แกก็ชวนกับคุณอาว่าเนี่ยเราจะต้องไปดูนี่ให้ได้เพราะว่าเขาว่ามันมีขุมทรัพย ์ครับ คุณพ่อได้ฟังว่าช่วงที่เดินไปเนี่ยครับคือหมาเนี่ยหอนหอนเยอะเลยคุณพ่อบอกคือได้ยินไกลๆเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยเวลาแกออกมาเดินเนี่ยแกจะไม่เจอไม่ได้ยินเสียงหมาหอนนะ คร ับนะครับพอเดินไปได้สักพักครับคุณอาเนี่ยสะกิดพ่อบอกว่าให้หันไปมองดูทางโน้นทางริมตลิ่งเห็นเหมือนคนนะครับ ครับ ยืนอยู่ตรงริมตลิ่งนะครับแต่ก้มหน้า ครับ คือคุณพ่อเขาเอาไฟฉายเป็นไฟฉายกระบอกยาวๆส่องนะครับกระบอกยาวเลยก็ส่องไปเป็นเพื่อนคุณพ่อครับผม ที่เสีย ใช่ครับ อ๋อ ไปซื้อพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยหยุด ครับ คุณพ่อก็เลยฉุกคิดมาว่าหรือว่าเพื่อนคุณพ่อมาเตือนหรือเปล่าว่าไม่ให้เดินตามไปที่ไฟอย่างนั้นนะครับพอเห็นเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็เลยบอกว่าคือมันเห็นไกลๆแต่ว่าคุณพ่อใช้ไฟฉายนะบอกเพราะไปฉายสมัยก่อนเนี่ยกระบอกยามันจะแรงนะครับมันจะส่องได้ไกลคุณพ่อก็ตะโกนบอกว่าเออไม่ไปแล้วม่อมเดี๋ยวกูจะกลับบ้านแล้วนะฮะพอคุณพ่อพูดแล้วก็เดินหันหลังกับคุณอากลับพอช่วงกลับมาเนี่ยคุณพ่อก็ขึ้นมานอนมาเรียบร้อยนะครับช่วงนั้นเห็นคุณพ่อบอกว่าก็เกือบสว่างแล้วล่ะนะครับแกได้ยินเสียงเนี่ยอาม่อมเนี่ยครับมาเรียกพ่อบอกว่าพดอะไรเงี้ยพ่อผมก็บอกรู้แล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนข้าจะกลับเดี๋ยวข้าจะไปเยี่ย ม พอหลังจากนั้นนะครับที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นเนี่ยเวลาออกไปหาปลาหรือว่าออกไปจะไปส่องกบอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเห็นอาม่อมเนี่ยมายืนคุณพ่อบอกก็คือจะรู้เลยว่ามันไม่ดีแล้ววันนี ้ หรือมีอะไรที่มันต้องมีเหตุอะไรแน ่ ๆอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับพี่ต้องครับผมคุณพ่อไลฟ์ฟังครับ โอ้ตอนนี้คุณพ่อ70เท่าไหร่นะ 77ครับ ก็น่าจะพอๆกับคุณพ่อพี่เออแล้วถ้าเป็นเรื่องเล่าของยุคสมัยคุณพ่อเนี่ยผมว่ายุคนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยมันตื่นเต้นน่ากลัวทุกเรื่องเลยเนาะ ครับผม เออพบบรรยากาศสมัยก่อนใช่แต่จังหวัดสมัยก่อนเนี่ยฟืนไฟมันไม่ได้มาเจริญเหมือนสมัยนี้นะนะครับความเป็นต่างจังหวัดความเป็นบ้านนอกอ่ะคือมันมีความขลังมันมีความคลาสสิกมันมีความน่ากลัวในตัวมันเองอ่ะ ใช่ครับพี่ป๋องนะครับก็เมื่อครั้งที่แล้วคุณพ่อเล่าให้ผมฟังเรื่องนึงแล้วผมมาเล่าให้ครับเก่งฟังเกี่ยวกับเรื่องงานศพสมัยเก่าที่ร้องสวรรค์กุมพีครับ อ ันนั้นก็น่ากลัว โอ้เห็นไหมคือเวลาได้ฟังเรื่องแบบนี้ผมสนุกนะคุณโก้ว่าฟังเวลาที่ใครเอาเรื่องสมัยนู้นมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือผมจะรู้สึกว่ามันคือเราในสมัยเด็กซึ่งตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราชอบฟังเรื่องแบบเนี้ยที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่เราจะสนุกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังอย่างเช่นเรื่องที่คุณ เหมือนกับพี่ป๋องก็เคยได้ยินใช่ไหมครับที่ว่าเวลาเดินไปทุ่งนาที่มันจะมีไฟสีเขียวๆที่ว่าเป็นกลุ่มสาบอะไร เคยได้ยินครับเรื่องว่ามีเหมือนกับถ้ามีแสงเนี้ยมันจะพาเราไปหาขุมทรัพย์ได้จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะซึ่งเราก็ได้ยินมาแต่ถึงเวลาเรารู้ไหมว่าเจอขุมทรัพย์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันจะมีเรื่องพอแสงไฟมันจะมีเรื่องขุมทรัพย์ล่ะเรื่องกระสือล่ะถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเป็นขุมทรัพย์ถ้าเป็นสีส้มสีแดงๆนี่จะเป็นกระสือเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออจากที่เราได้ฟังมาสมัยก่อนเนาะแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันครับโก้ก็คือถ้าเป็นผีพรายเราจะคุ้นคำว่าผีพรายแต่ว่าไม่คุ้นคำว่าตะพักตะพักก็คือความหมาย เคยได้ยินอย่างนั้นนะ อ๋อเหรอ ใช่คร ับ อ๋อเรียกว่าตะพักใช่ไหมก็คือผีพรายนั่นแหละ เคยได้ยินครับประมาณนั้นนะพี่ต๋องผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาพูดจะมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ ดีแล้วเอามาแชร์กันอย่างเมื่อวานพี่ป๋องก็ได้ยินศัพท์ใหม่ๆหลายศัพท์นะเช่นอะไรนะเสื้ออะไรเสื้อเมืองวัดเมืองสักอย่างนึงอ่ะเออหรือว่าไอ้เมื่อวานนี้มีวิธีการเห็นผีแบบความเชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าโก้ฟังนะที่บอกว่าเป็นหน้าต่างจิ้งจอกหรือยังไงใช่ไหมที่ทำไม้ทำมือเออหรือว่าจะเป็นไอ้คำว่าตี4:44อะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งเคยมันมีเรื่องเวลาระหว่างโลกของคนกับโลกของวิญญาณด้วยอะไรแบบเนี้ยปกติเราจะเคยได้ยินว่าโลกของมนุษย์คือ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นโลกของผี6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเมื่อวานนี้พอไปอ่านการ์ตูนก็เจอเวลาตี 4:44 อย่างเงี้ยก็เป็นเวลาของโลกของมนุษย์กับโลกของวิญญาณเหมือนกันแล้วก็มีแฟนรายการแชร์มาว่าช่วงเวลาเช้ากว่านั้นเช่นประมาณสักตี 5-6 โมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วอันไหนกันแน่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับข้อมูลแบบเนี้ยมันจะสนุกตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนกันถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับได้เลยก็ไปเก็บเรื่องเล่าแบบนี้มาเล่าให้พี่ฟังอีกนะ ครับผม นะฮะได้เลยครับก็ขอบคุณมากนะดูแลสุขภาพนะครับ ครับพี่สวัสดีคร ับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ Shock. The Shock. The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรื่องน่าสนใจมากที่บอกว่าเป็นภูมิอะไรวันอาทิตย์นะเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วพอดีว่าผมว่างงาน ครับ แล้วก็จะได้ไปขึ้นขับ10ล้อเป็นมือสองของพ่อเลี้ยงแล้วก็เรื่องมันเกิดว่าผมต้องไปนั่งดูทางกับเขาก่อนนะครับพอดีว่าคืนนั้นมันเป็นคืนวันเสาร์จะต้องซื้อของด่วนเข้ากรุงเทพพอไปถึงพอซื้อของด่วนจากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่วิ่งเข้ามากรุงเทพก็จนมาถึงเช้าวันอาทิตย ์ พอเช้าวันอาทิตย์ก็คือก็มีของด่วนตีกลับอีก ครับ แต่จะต้องไปขึ้นท่อน้ำก็เสร็จก็ประมาณเย็นๆนะพี ่ แต่ก็ประมาณเย็นๆนะครับแล้วพอดีเป็นวันอาทิตย์รถที่จะจับเชียงใหม่อ่ะมันจะมีน้อยมาก ครับ ก็คือผมก็จะได้ขึ้นขับเป็นวันแรกเป็นคืนแรกที่ว่าจะคือจะต้องให้พ่อเลี้ยงที่ขับมือหนึ่งเขาขับไปถึงนครสวรรค ์ เลี้ยงเมืองนครสวรรค์แล้วพอถึงเรื่องเมืองนครสวรรค์ก็จะจ่ายกินข้าวกันก่อนพอจ่ายกินข้าวก็เขาก็จะบอกการขับรถของคนขับพวกรถติดล้อพวกรถวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยเขาบอกว่า1แม่ย่านาง2คือถ้าเจออะไรอย่าทักตามข้างทางหรือว่าเจออะไรแบบอย่าทักเพราะว่าเขาต้องนอนเพราะว่าเขาขับมาคืนนึงกับวันมันเหมือนว่าเพีย คร ับ ก็คือพอกินข้าวกินอะไรกันเสร็จแล้วก็ผมก็ได้ขึ้นขับรถก็ยกมือว่าแม่ย่านางเราตามปกติทางพ่อเลี้ยงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าจะถึงแถวกำแพงก็ต้องจอดซื้อตรงอะไรนะตามร้านที่อยู่ข้างทางมันจะมีร้านแถวตามข้างทางอะพี ่ นะพอผมก็รับปากอะไรเรียบร้อยพ่อเลี้ยงก็นอนออกจากเที่ยงนครสวรรค์ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนผมก็ขับไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่ารถจะน้อยมากจะมีเฉพาะพวกรถสิบล ้อ ที่เขาวิ่งกันสิบล้อสิบแปดล ้อ วิ่งส่งของวิ่งทางไกลผมก็ขับไปเรื่อยแล้วก็ไปช่วงเข้ากำแพงที่จะไปเข้าตากแล้วทางเส้นนั้นมันจะมีทั้งขึ้นเนินแล้วก็ข้างทางก็ไฟจะมืดแล้วผมลืมว่าต้องซื้อพวงมาลัยก็คือผ่านร้านพวงมาลัย แต่ไม่ได้ ซื้อแต่จะเป็นแบบร้านติดแต่ซื้อก็ลืม ค ราวนี้ก็เอาเดี๋ยวมันเลยมาแล้วก็ผมก็ขับไปเรื่อย ๆ พอจะเข้าใกล้จะถึงทางเข้าป่าอะไรมันจะมีอยู่ร้านนึง อ ยู่ร้านเดียวเดินเลยแล้วผมไม่เคยแบบว่าวิ่งนั่งดูทางกับเขามาหลายรอบแล้วไม่เคยในร้านนี ้ แต่ก็ไม่เอะใจก็คือเหมือนว่าเขาคงจะมาเปิดเดียวแบบว่าแล้วก็ไปจอดในร้านไปหน่อยนึงจอดในร้านไปหน่อยตอนบุกไปแต่แปลกตรงที่ไม่มีรถวิ่งเลยพี่ช่วงที่ผมลงไปนะ ในช่วงนั้นมันเป็นแก๊ปที่ไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเลย ช่วงประมาณตีสามครับ มีแค่รถเรากับร้านขายพวงมาลัยริมถนนถูกไหมครับ ครับแต่ก่อนที่ผมจะไปจอดผมก็ดูแล้วในร้านก็มีคนประมาณ 4-5 คนมีทั้งคนแก ่ ผู้หญิงแล้วก็มีเปเด็กก็นั่งเขาก็นั่งควายเปเด็กผมก็จอดเลยร้านนิดหน่อยเอง ครับ ก็ลงมาซื้อคือไม่ได้ปลุกพ่อเลี้ยงก็เขานอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเปลี่ยนผมที่ตาผมก็ลงมาคนเดียวก็เหมือนกับว่ามาล้างหน้าล้างตาเอาน้ำอะไรล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นแล้วก็เดินไปซื้อพวงมาลัยแล้วก็มาใส่อย่างคือไม่ใครคุยกับผมไงผมไปขอซื้อพวงมาลัยแล้วก็ทุกคนแบบว่าไม่คุยกันเลยนะต่างคนต่างบางคนก็ร้อยพวงมาลัยคนก็ใจเต็มเด็กเขา ก็มีคนเดินไปเดินมาก็ประมาณ 4-5 คนผมก็ไปผมก็ไม่คิดอะไรผมก็ขอซื้อพวงมาลัยว่าพวงมาลัยคนเท่าไหร่ก็มีที่อยู่นะตอนละ20บาทผมก็ซื้อมาถึงซื้อมาได้แล้วก็ขึ้นรถทำปกติก็ห้อยแล้วก็ไหว้แม่ย่านางไหว้อะไรต่างก็ออกเลย คร ับ ทีนี้ครับเรื่องเดินจะเข้าต่างครับจะเข้าต่างก็ช่วงนั้นก็ประมาณปีเกือบปีห้าเกือบปีห้า คร ับ แล้ววิ่งเข้ามาถึงพอจะเลยต่างคราวนี้มันเริ่มผวาพี่ป๋องเชื่อไหม ครับ พอผมเห็นแสงสว่างปุ๊บผมหันไปดูพวงมาลัยพวงมาลัยนี่แห้งมากเลยแห้งแบบแห้งกรอบเลย เฮ้ย เหมือนแบบว่าที่เขาไหว้สารไว้นั่นนะ เดี๋ยวนะจากพวงมาลัยสดๆที่เราแวะ สดๆเลยครับพี่สดๆเลยเพราะผมมาไหว้ยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยอ่ะพี่ คนลุกปรากฏว่าพวงมาลัยมันแห้งกรอบเลยเหรอฮะ แห้งกรอบเหมือนแบบว่าตากแดดมาหลายวันนะพี่คือเราซื้อมาหลายวันแล้ว ครับท่านให้เราเพิ่งซื้อมาด้วยซ้ำไป ใช่ครับไม่ถึงสองชั่วโมงครับพี่แค่นั้นแหละผมเหมือนผมตกใจแล้วเหมือนจะช็อกพอดีพ่อเลี้ยงตื่นขึ้นมาพอดีเขาก็มาจับพวงมาลัยจับมือผมปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าให้ตั้งสติ ครับ ให้ผมอ่านเดี๋ยวเราเข้าข้างทางเดี๋ยวเราเข้าข้างทางปุ๊บผมกำลังจะอ้าปากบอก ครับ เขาบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าแปลกมากทุกครั้งที่พ่อเลี้ยงผมจะไม่นอนยาวอย่างนี้จะลุกขึ้นมาดูผมครับแต่วันนี้เขานอนยาวจนตื่นมาเห็นผมนี่แหละแล้วเขาบอกว่าสงสัยเจอแล้ว แสดงว่าพ่อเลี้ยงรู้แน่ๆ เพราะเขาขับรถเส้นนี้มันติดตามติดตี อ ่ะแล้วเขาก็มาบอกผมว่าไม่ได้จอดแถวที่ซื้อกันใช่ไหม ครับ บอกเพราะว่าผมบอกผมก็เลยบอกว่าพอผมเลยมาตอนแรกก็จำไม่ได้ซื้อว่าจะไปซื้อที่เชียงใหม่เลยถ้าพอดีมาจอดตรงเนี้ยที่บอกจุดเขาเขาก็บอกตรงนั้นนะมันเคยมีสิบล้ออ่ะลงไปกวาดร้านนั่นเลยคือ คนลุก ห้าศพ ห้าศพ เด็กด้วยไงครับเด็กในเตยด้วยนะ โ อ้แล้วพอตรงนั้นก็พอก็ไม่มีอะไรก็กลับไปเชียงใหม่ลงสองเมื่อเสร็จแล้วแล้วผมต้องตีรถกลับมาอีกเชียงใหม่พี ่ก็ต้องผ่านจุดนี้อีก ผ่านจุดนั้นอีกพ่อเลี้ยงก็จอดฝั่งตรงข้าม ครับ แต่ว่าทีมผมมาตอนกลางวันพ่อเลี้ยงต้องจอดฝั่งตรงข้าม ครับ เราก็ผมเห็นอะไรรู้ป่ะพี่ สาร แล้วก็มีพวงมาลัยมีแบบอะไรเต็มเล ย แล้วที่นี่คือพ่อยังให้ผมอ่ะข้ามไปไหว้แบงค์นี่ที่ผมก็อยู ่แบงค์อุ้ยก็ลุกแบงค์นี่ที่เราให้แม่ค้านะ ใช่พี ่ในคืนนั้นนะ แบงค์นี่ที่ผมก็อยู่แล้วก็ตามพ่อแต่พ่อยังของเขาเราบอกว่าเนี่ยเห็นแบบว่าเขาเห็นรถสิบล้ออย่างเงี้ยแล้วคนขับใหม ่ครับโอ้ เพราะรถสิบล้อเข้าไปกวาดอย่างเงี ้ยโอ้โหนี่วีเหมือนโดนรับน้องเลยนะ ใช่ครับก็คือแรกที่ผมขึ้นขับเลยแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่ทักก็คือเขาบอกว่าห้ามทักห้ามอะไรแต่คือมันปกติมากอะที่ต้องเพราะว่าลงไปทุกครั้งที่ลงไปพ่อเลี้ยงเขาจะเป็นคนพาลงไปซื้อฉลากโรงแต่ผมไม่ได้ซื้อร้านที่เขาให้ซื้อ เนี่ยมันทุกอย่างมันลงล็อกมันลงตัวมันทุกอย่างมันประจวบเหมาะจริงๆเนาะไม่ได้ซื้อกับร้านที่ควรซื้อก็เลยมาแล้วก็มาเจอร้านนี้ซึ่งในอดีตร้านเนี้ยมันมีจริงละแต่ว่าเคยเกิดเหตุการณ์ก็คือรถสิบล้อแผลแล้วก็ไปชนร้านขายพวงมาลัยที่ร้านเนี้ยนะฮะแล้วก็ชนแล้วก็เกิดการตาย5ศพเลย คร ับ นะฮะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่แสดงว่าคืนที่เจอนี่คือวีเจอจริงๆนะเนี่ย เจอผมก็ไม่ทราบแต่ว่าคือตอนแรกผมช็อกแล้วคือแค่เห็นพวงมาลัยผมก็ผ ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่มาเข้าใจคือพ่อเลี้ยงผมเล่าให้ฟังจะไปจะไปพอขึ้นของอะไรก็มีที่เชียงใหม่ผมก็ไปทำบุญไปแต่ผมก็ต้องตีรถจากที่เชียงแต่เนี้ยมารู้ตรงที่ว่าแบงค์ยี่สิบผมยังอยู ่โทษนะแล้วแบงค์ยี่สิบยังอยู่เนี่ยเอากลับมาไหมหรือว่าวางไว้ตรงนั้น วางไว้ตรงนั้นครับพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าก็คือให้ถวายเขาไปละคือเราจะว่าแอมบุญทำบุญให้เขาไปที่เกิดที่เกิดให้เขาไปแล้วก็ขอขมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องวิ่งผ่านขึ้น ม ือประจ ำแล้วพวงมาลัยอ่ะ พวงมาลัยก็คืนครับ เอาพวงมาลัยนี่แหละที่เราเข้ามาเนี่ย จริง เราก็เอามาคืนเขาตรงที่เดิม ครับ โอ้ยเฮ้ยผมใช้ของผมเชื่อเลยนะกับเรื่องที่วีเล่าเนี่ยเพราะว่าขณะที่วีเจอว่าฟังผมว่าวีก็ไม่ได้คิดว่านี่คือวิญญาณ เราคิดมันอยู่ตามปกติของคนขับรถแต่พี่คนขับรถแล้วเช่นนั้นจะรู้หมดว่าเวลาเราลงไปปุ๊บมันลงถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนขับรถใหม ่ครับ จะไม่รู้เพราะว่าถ้าพ่อเลี้ยงผมขับเนี่ยเขาก็จะจอดตามที่ตามทางที ่ ว ่ า ถูก แต่ประเด็นมันนั้นผมเลย นี่ไงเป็นการรับน้องเลยแหละแล้วก็พอเล่าแล้ววีวีถ่ายทอดเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ได้แบบว่าโอ้โหพี่เห็นภาพทุกอย่างเลยฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนรายการที่ฟังอยู่ก็นึกถึงภาพออกเรามักจะเห็นเส้นทางที่ออกต่างจังหวัดเนี่ยจะมีที่เรียกว่าเป็นผมเรียกว่าเพลินดีกว่าอย่าเรียกว่าร้านเลย เพลิน สระเอพอพาสระอีงองูนี่นะฮะเป็นเพลิงเนี่ยที่ขายพวกพวงมาลัยอยู่ตามริมถนนนะฮะ แต่ก็มีไฟมีอะไร มีแต่ก็จะมีไฟสีเขียวสีชมพูแล้วจะมีห้อยพวงมาลัยไว้จริงๆเป้าหมายก็คงจะเอาไว้เน้นขายรถสิบล้อรถบรรทุกแหละส่วนมากที่ว่านะส่วนตัวนะคือรถเก๋งไม่ค่อยจอดหรอก ไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่เยอะเลยรถสิบล้อ ถูกแล้วก็จะมีร้านแบบนี้ฮะเป็นเพลแบบนี้อยู่ตามข้างทางนะบางช่วงก็ติดกันจะเจอหลาย มันจะมีเป็นจุดเลย แต่บางทีก็จะไปเจอร้านเดียวบ้างอะไรบ้างซึ่งมันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะฮะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อรถใหญ่พุ่งเข้าไปชนเนี่ยผมเชื่อว่ามีสิทธิ์นะยิ่งดึกอ่ะไม่รู้อ่ะจังหวะอาจจะประมาทหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้และนั่นคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มาเจอกับวีสิ่งที่วีเห็นก็คือตอนกลางวันก็คือเป็นสารนี่แหละเป็นสารพระภูมิสารเพียงตา เป็นสารเพียงตาม ีจริงๆมีแบงค์20ที่เราวางไว้อยู่ภูมิมาลัยต่างอยู่แต่เป็นภูมิมาลัยแห้ง ๆคร ับ โอ้โหย้อนกลับไปนิดนึงฮะสิ่งที่เจอตอนนั้นคือคนในร้านในเพลิงนั้นไม่มีใครคุยกันเลยแต่มีผู้หญิงคนเดียวที่สื่อสารกับเราถูกมั้ย ครับ ที่เราเอาแบงค์20ให้ แล้วไม่ให้นะที่ผมวางไว้ แล้วเขาพูดกับเราว่าไงบอกว่าพวงละ20ถูกไหม พวงละ20 นั่นคือการได้เราได้คุยกับวิญญาณเลยนะ อันนี้จนมารู้ที่หลังว่าโ อ้ ทุกวันที่ขับอยู่หลังจากนั้นมาผมก็เจออีกหลายเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้เจอแบบชันๆแบบนี ้ต้องทำหน้าที่ในการขับรถอย่างนี้นะฮะอยู่นานไหมครับ ผมขับอยู่ประมาณปีนึงครับ ประมาณปีนึง ครับ แล้วก็หยุดขับและปัจจุบันนี้ก็มาทำงาน ครับผม เป็นพนักงานโรงแรม ครับผม ที่โรงแรมหนึ่งนี่นะฮะ ครับ ที่จังหวัดอะไรนะ สุพรรณครับ สุพรรณแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นกำแพงเพชร ครับ นะฮะจุดนี้คือจุดไหนฮะจุดที่มุ่งขึ้นเหนือ มุ่งขึ้นเหนือครับเส้นหลัก นะอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าจากกำแพงเพชรไปไหนฮะ เข้าตากเข้าจังหวัด แล้วก็มุ่งไปก็สุดก็คือเชียงใหม่ถูกไหม ใช่คร ับอ๋ออันนี้คือเจอเหตุการณ์นี้นะที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับณยังถนนเส้นหนึ่งโอ้โหน่ากลัวมากวีกับเรื่องนี้นะเอาละฮะยังไงขอบคุณมากนะครับวีครับกับเรื่องของพวงมาลัยวันอาทิตย์นะฮะโอ้ฟังแล้วทำให้พี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับวีนะครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ ตอนนี้เรามากันที่สายคุณกวางก่อนนะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดระนองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปฟังพร้อมกันจากสายคุณกวางนะครับสวัสดีครับคุณกวาง สวัสดีค่ะน้องป๋อง นะฮะเดี๋ยวนะพี่เคลียร์ก่อนว่าคนละกวางกับคนแรกใช่ไหม อ ๋ อไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าชื่อเหมือนกัน ใช่ค่ะ กวางแรกเนี่ยเป็นคนจังหวัดราชบุรีส่วนกวางนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับ ระนองค่ะ เป็นคนจังหวัดระนองนะครับแล้วตอนนี้น้องกวางติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ตาม YouTube อ่ะค่ะ ฟังทาง YouTube เห็นไหมว่าส่วนมาก7คน8คนใน10คนนะผมเปรียบนะส่วนมากฟังจากทาง YouTube เยอะมากเลยนะสัญญาณชัดเจนดีใช่มั้ยครับ ชัดเจนค่ะ ชัดเจนนะฟังเสียงก็ได้เห็นหน้าคนจัดด้วยนะครับ ใช่ค่ะ นะฮะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงนะนะครับกวางฮะคราวนี้เหตุการณ์เนี่ยที่พี่ป๋องลุ้นไปนี่ก็คงต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันนี้เอง ใช่ค่ะน้องป๋อง และเป็นประสบการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองด้วย ใช่ค่ะแล้วก็คือมีน้องอีกคนนึงด้วยค่ะ แสดงว่ามีกวางแล้วก็มีน้องอีกคนนึงที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย มันเป็นคนละเหตุการณ์ค่ะแต่ว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันนะคะ อ๋อเหรอคราวนี้คําว่าออเดอร์แปลกๆที่ว่าเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรครับกวาง คืออันนี้หนูขอถามความก่อนเลยนะคะว่าเดลิเวอรี่ของหนูเนี่ยคือทำกันเองทำกันในเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูเนี่ยจะมีรับพนักงานมาเป็นกะคือกะเช้าเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นคือกะกลางวันส่วนกะกลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนเนี่ยคือไม่รับออเดอร์แล้วค่ะแล้วจะมีออเดอร์อยู่ออเดอร์นึงอะค่ะเขาจะทักมาทุกวันตอนตีหนึ่งก็คือพอเขาทักมาตอนตีหนึ่งเนี่ยหนูก็จะแบบแคนเซิลตลอดหนูไม่เคยรับออเดอร์นี้เลยแล้วมันมีเหตุการณ์วันนั้นนะคะคือเป็นวันที่ออเดอร์เยอะมากๆค่ะน้าป๋ อง แล้วคันเนี้ยหนูก็เลยโอเคไหนๆแล้วก็รับอยู่แล้วเราก็เลยแบบโอเคก็ให้น้องคนหนึ่งเขาก็ไปแล้วคันเนี้ยน้องคนเนี้ยนิสัยส่วนตัวคือเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยแล้วไอ้ตรงทางตรงนั้นนะคะที่ลูกค้าแจ้งมามันเป็นทางที่ค่อนข้างจะเปี่ยวนิดนึงเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเองออเดอร์เนี่ยค่ะคือเวลาหนูออกบินเนี่ยหนูก็จะดูก็มันก็จะมีธูปมีเทียนมีแบบพวกแบบที่เหมือนเอาไปไหว้อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะท่านบอก เดี๋ยวนะแล้วน้องกวางขายอะไรอะครับ คือเป็นเดลิเวอรี่ค่ะซื้อของให้ลูกค้า อ๋อเป็นเดลิเวอรี่ซื้อของให้ลูกค้าอะไรก็ได้ อะไรก็ได้ค่ะร้านไหนก็ได้ที่ไหนก็ได ้ครับครับอืม แล้วคันนี้ก็คือมันแปลกอย่างนึงก็คือเขาสั่งไข่ตุ๋นแล้วก็สั่งข้าวเปล่า ครับ ค่ะหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็บอกว่าออเดอร์เนี่ยมันน้อยนะมันราคาไข่ข้าวส่งมันแพงนะลองคุยกับลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าโอเคหรือเปล่า ครับ เขาก็คุยกับลูกค้าก็ตกลงค่ะโอเคแล้วก็น้องคนนั้นก็ไปแล้วเขากลับมาเขาก็พยายามจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหน ู ก็แบบคือมันอยู่ในช่วงที่แบบเราก็ยุ่งด้วยอะค่ะเราก็ไม่ได้ฟังจนมาเมื่อคืนค่ะนะบอกเมื่อคืนก็คือก็มีออเดอร์เนี่ยทักเข้ามาอีกแล้วหนูอะก็แบบด้วยความที่เหวี่ยงอะนะบอกก็คือแบบเมื่อคืนออเดอร์เยอะจริงๆค่ะหนูปิดตีสี่แล้วเมื่อคืน อ ะหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเอง ครับ คือมันไม่มีคนวิ่งด้วยอะค่ะพนักงานแบบเขาก็ติดงานกันหนูก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเอง ครับ หนูก็ไปหนูก็ซื้อตามที่เขาออเดอร์มาปกติอะค่ะหนูก็ในใจหนูก็คิดนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีธูปมีเทียนมีเหมือนเดิมทุกอย่าง ครับ ค่ะแล้วก็หนูก็โอเคคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็สั่งออเดอร์นี้ทุกวันทุกวันทุกวันหนูก็ขับรถไปก็พอถึงหน้าบักซอยอะค่ะหนูก็โทรหาลูกค ้ าบอกว่าลูกค้าคะนี่หนูถึงตรงนี้แล้วนะลูกค้าอย่าวางได้ไหมเพราะว่ามันเปียกหนูกลัวคือตอนนั้น อ ะหนูไม่ได้คิดเรื่องแบบเรื่องผีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะนะบ อ กหนูคิดแต่เรื่องว่าหนูกลัวโจรนะคะพูดจริง ๆครับ หนูกลัวโดนป้อนอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บตรงจุดที่เขาบอกอะหนูบอกว่าตรงเนี้ยค่ะไม่มีบ้านคนเลยนะเขาบอกว่าปลายสายก็ตอบหนูมาว่าแบบน้องนี่พี่มองน้องอยู ่ พี่อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนะตรงนั้นคือเดี๋ยวขนลุกเดี๋ยวแป๊บนึงคือตรงบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนไม่มี คือเป็นต้นไม้อ่ะค่ะนึกออกมั้ยคะสองข้างทางเป็นต้นไม ้ คือไม่มีบ้านคนเลยไม่มีแสงไฟจากบ้านคนเลยมีแต่แสงไฟจากหน้ารถหนูอ่ะค่ะ แล้วเสียงเขาพูดว่า พี่มองหนูอยู่นะ โ อ ้แล้วจากนั้นตัวกวางพอดีเนี่ยแบบนี้แล้วอู้ปากคอสั่นแล้วตัวกวางตอนทำยังไงฮะ หนูก็จอดรถเลยอะค่ะแต่หนูไม่กล้าดับรถนะคะหนูกลัวความมืดหนูก็มองหาท่วมเลยแล้วเขาบอกว่าหันมาขวามือมันจะมีสารอยู่หน้าบ้านพี่ยังไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็ข้างสารอะพี่เอาเงินไปตั้งไว ้ครับ ให้ทอนเงินอะไรอะตั้งไว้ตรงนั้นแล้วของอะตั้งไว้ตรงนั้นแล้วพี่ออกมาเอง ครับ ค่ะแล้วหนูก็ทำตามที่เขาบอกอะค่ะพอตามที่เขาบอกเสร็จในจังหวะที่หนูกำลังกลับอะค่ะ คือ หนูก็ต้องเลี้ยวมอไซค์ออกมาทางหน้าปากซอยใช่ไหมคะแล้วตาเจ้ากรรมมันก็หันไปมองคือเป็นมือยาวๆอะค่ะล้วงจากสารอะหนูนั่งคิดว่าถ้าหนูเล่าให้คนที่บ้านฟังเขาจะคิดว่าหนูบ้าแน ่ ๆก็แบบหนูหนังเยอะฟังเรื่องผีเยอะอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าแบบพอเห็นมือขาวๆล็อกมาปุ๊บหนูบิดเท่าไหร่มีไม้เท่าไหร่หนูบิดหมดเลยค่ะวิ่งออกมา ครับ ค่ะแล้วคันนี้ด้านผ่าเอิญความโชคร้ายของหนูอะค่ะพี่ป๋องหนูทอนเงินเขาผิด2บาท ค ือทอนเกินไว้เขา2บาทเขาตามมาคืนที่บ้าน ตามมาคืนยังไง คือเขามายืนอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งพนักงานทุกคนนะคะเขาไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาคือใครเขาบอกว่ามาหาน้องที่ไปส่งของเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วพนักงานเขาก็เรียกกันว่าเอาเมื่อกี้ใครไปส่งออเดอร์ตรงนี้หนูบอกว่าหนูไปเองแต่หนูอะอยู่ในห้องแล้วหนูสวดหนูคือบทสวดมีเท่าไหร่หนูก็แบบนั่งสวดแล้วว่าค่ะหนูไม่ไหวแล้ว ครับ ค่ะแล้วคันนี้ก็เขาก็มาแล้วมาบอกแอดมินอีกคนนึงอะค่ะบอกว่าพี่คะแต่น้องป้าเอาเงินมาคืนแล้วเพี้ยนมินก็ออกไปรับเงินนะคะเป็นเงินเหรียญบาท2เหรียญจริงๆค่ะพี่บ๋องแล้วเขาก็เอามาแล้วเขาก็เอาไปคืนหนูบอกหนูไม่เอาเอาไปเลยหนูยกให้หนูไม่เอาใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปอะค่ะเมื่อตอนกลางวัน อ ะหนูก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าหนูไปเจออะไรมาแล้วไอ้น้องคนที่ว่าเขาไปเจอมาเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมอะเจอหนักกว่าพี่อีกนะ หนักยังไง คือวันที่เขาเข้าไปอะค่ะเขาเข้าไปหน้าปากซอยเขาก็โทรหาลูกค้าปกติแล้วคราวเนี้ยก่อนจะถึงศาลตรงนั้นนะคะคือมีเด็กอะเล่นอยู่กลางถนนเลยค่ะพี่ป๋องแล้วเด็กก็บอกว่าพี่กลับไปเลยเดี๋ยวผีหลอกน่ะเขาก็แบบเอ้ยไม่มีหลอกเนี่ยเข้าบ้านได้แล้วนี่นะมืดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อแม่หาเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะ ก็ น่าจะเด็กซนแหละเพราะว่ามันก็ที่นี่ก็แบบดึกๆเด็กมันชอบออกมาเล่นกลางถนนเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้ใจอะไรพอเขาไปถึงตรงนั้นนะคะพูดประโยคเดียวกับหนูเลยพี่มองหนูอยู่นะแต่พอดีว่าไอ้น้องคนเนี้ยคือหันไฟรถอะค่ะตามเสียงเลยพอบอกว่าขวามือคือเขาก็หันไฟไปเจอจังๆเลยค่ะพี่บอง คือ ยืนอยู่ข้างศาลแล้วแบบแลบลิ้นปิ้นตาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ของอะไรเขาก็โยนเงินเขาก็ไม่เอาแล้วค่ะเขาก็สาบออกมาเลย เหรอ ใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วก็วันเนี้ยมาตอนกลางวัน อ ะด้วยความที่พวกหนูก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น เ นี่ยค่ะ พ วกหนูก็ไปดูกันกลางวันพวกหนูก็กลัวตรงนั้นนะคะเป็นศาลตายายโค้งร้อยศพ เป็น ศาลดังมาก ศาลตายายโค้งร้อยศพซึ่งดังมากเหรอ ใช่ค่ะก็คือมันเป็นทางในเขาอะค่ะพี่มันไม่ได้เป็นถนนนอก ครับ มันไม่ได้เป็นถนนสายหลักมันเป็นทางที่มันต้องผ่านเขาไปอะค่ะแล้วอันนี้ก็คือตรงนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยจะไม่รู ้ แล้วเวลาเข้าไปกลางคืนนะคะจะไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนมันจะดูไม่ออกค่ะว่าตรงนั้นมันเป็นถนนสายเดียวที่แบบว่าเปี่ยวมากๆใช่ค่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้ค่ะพี่ป๋อง เดี๋ยวกวางใจเย็นนะไม่ประมาณนี้พี่ขอเจาะดีเทลและรายละเอียดหน่อยนะครับเอาเริ่มต้นเลยจากที่พี่มีคำถามในใจนะครับคำว่าเขาแล้วปรากฏว่าเมื่อกี้กวางพูดถึงคำว่าป้าแสดงว่าคนที่สั่งของเนี่ยเป็นผู้หญิงถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นผู้หญิงนะถ้างั้นเราย้อนกลับไปวิธีการสั่งการใช้บริการของน้องกวางหน่อยนะครับเวลาที่เขาโทรมาสั่งเนี่ยโทรมาสั่งเป็นเสียงผู้หญิงถูกต้องหรือเปล่า ใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นหนูเป็นคนรับออเดอร์เอง อ่าฮะเขาโทรเบอร์อะไรบอกได้ไหมครับ เบอร์ส่วนตัวหนูค่ะ0986934919 เป็นเบอร์ส่วนตัวของน้องกวางอันนี้ค ือเบอร์นี้เป็นเบอร์ของบริษัทแต่ว่ามันก็เบอร์หนูเพราะหนูเป็นเจ้าของ อ๋อคือตัวหนองตัวหนูเป็นเจ้าของคราวเนี้ยใครสมมติถ้าพี่ป๋องอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่อยากจะซื้อทูบซื้อเทียนซื้อชุดสังฆทานอยากจะสั่งข้าวมันไก ่อ ยากจะส ั่งก๋วยเตี๋ยวได้หมด ได้หมดพี่ก็จะโทรไปที่เบอร์นี้ที่น้องกวางให้มา ใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้คือบริเวณที่ให้หนูให้บริการคือที่ระนอง ในจังหวัดระนอง ในจังหวัดระนองเท่านั้น ใช่ค ่ ะ จังหวัดอื่นหรือมันไกลออกไปรับบริการไหมครับ กำลังเปิดสาขาอยู่อะค่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัว ยังไม่ได้ลงตัวแต่ว่าตอนนี้รับอยู่ในพื้นที่ระนองก่อนนะฮะ ใช่ค่ะ มีเขาเรียกมีชื่อไหมหมายว่าชื่อบริการว่าอะไรอะครับ Easy Delivery ค่ะ Easy ถ้าเป็นคนระนองเขาจะรู้จัก คนระนองรู้เลยว่า Easy Deliveryคราวนี้คนไหนที่อยากจะใช้บริการของ Easy Delivery เนี่ยก็โทรไปที่เบอร์นี ้ใช่ แล้วบอกว่าคุณป้าคนเนี้ยก็โทรเข้ามาเพื่อสั่งธูปสั่งเทียน ใช่ค่ะ สั่งนู่นสั่งนี่ให้ไปส่ง ใช่ค่ะ เมื่อ4วันที่แล้วนะฮะ ใช่ค่ะ คนแรกที่รับออเดอร์คือใคร น้องพัด คือน้องพัดนะน้องพัดก็ไปส่ง ใช่ค่ะ นะหลังจากนั้นจากน้องพัดแล้วใครรับออเดอร์คนต่อมา หนู ก็คือหนูเองแล้ววันนั้นหนูก็ไปส่งด้วยตัวเอง ใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานไม่มีใครวางเลย แล้วเวลาที่เขาโทรมาคุณป้าท่านเนี้ยโทรมาเนี่ยน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างครับ ก็พูดปกติเลยอะค่ะก็พูดเหมือนป้าพูดอะค่ะพูดช้าๆปกติอะค ่ ะ ก็เป็นเสียงคนแก่คนมีอายุ ใช่ค่ะแบบน้องนี่ป้ารบกวนมาซ ื ้อของให้ป้าหน่อยได้ไหมป้าไม่สะดวกออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วป้าโทรมาตอนกี่โมง ตีหนึ่งค่ะ ครั้งแรกโทรมาตอนตีหนึ่งที่น้องพัดรับนะครั้งที่สองที่น้องกวางต้องไปส่งเองก็ประมาณตีหนึ่ง ตีหนึ่งเป๊ะเลยค่ะพี่ป๋องไม่มีแบบตีหนึ่งหนึ่งนาที ตีหนึ่งเป๊ะ หุ่น ลุกว่ะ ตีหนึ่งเป๊ะ ตีหนึ่งเป๊ะเลยนะคราวนี้ตอนที่โทรมาเนี่ยนะฮะตอนตีหนึ่งเป๊ะนะแล้วจุดที่น้องจะต้องจากออฟฟิศน้องนะจากเซ็นเตอร์น ะ ไปตรงจุดที่เขาสั่งเนี่ยระยะทางมันไกลกันไหม ประมาณ20 นาทีค ่ ะ ก็ไกลนะ ไกลค่ะไกลมาก อันนี้ไป ค่าบริการก็ถ้าสำหรับที่ระนองนะคะค่าบริการของหนูแพงสุดก็คือ50 บาทถ้าในตัวเมืองนะคะ อ ันนี้ของเขาค่าบริการ55 บาทอ่ะพี่ป๋อง โอ้โหถือว่าไกลนะ20 นาที ใช่ เราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป ใช่ค่ะ แล้วพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วตรงพื้นที่ที่ไปถึงเนี่ยมันจะเป็นที่เหมือนเป็นที่รกร้างที่เปลี่ยวๆน่ากลัว ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าตรงนั้นนะคะเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรไว้เลยเขาแค่ทำถนนตัดไว้อย่างเดียว ครับ ใช่ค่ะ ถนนที่ว่าเนี่ยเป็นถนนเลนเดียวหรือว่าเป็นถนนสองเลน ใช่ค่ะเป็นถนนเลนเดียวค่ะ มีไฟทางไหม ไม่มีค่ะ แล้ว มีแต่ช่วงกลางซอยใช่ค่ะได้สุดแค่ช่วงกลางซอย ตรงนั้นเนี่ย มีบ้าน มันมีชื่อซอยชื่อถนนอะไรมะ บางนอนในค่ะ หรอเพราะว่าคนที่สั่งเขาต้องระบุว่าให้ไปส่งที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเขาต้องบอกจะได้รู้ว่าอยู่ประมาณไหน อ๋อแล้วหนูก็ไปที่นี่แหละ ใช่ค่ะ ตอนที่น้องพัดไปเนี่ยเจอเด็กก่อน เจอเด็กก่อนค่ะ ขณะที่กวางไปเนี่ยกวาง ไม่เจอใครเลย ไม่เจอใครเลยเสียงที่พูดมาเป็นเสียงที่มันแว่วแว่วผ่านมาจากไหนคือผ่านมาเข้าหู ไม่ค่ะคุยกันในโทรศัพท์เลยค่ะพี่บ๋อง อ๋อคือเสียงนี่คือมาจากในโทรศัพท์เลยที่บอกว่าเขามองหนูอยู่นะ ใช่ค่ะคือน้องคะพี่อยู่ขวามือเนี่ยพี่เห็นหนูแล้วพ ี่ มองหนูอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตอนที่น้องหันหน้าไปดูเนี่ยสิ่งที่น้องเห็นทั่วในซีนะฮะน้องเห็นอะไรนะ เป็นสารตายายค่ะ เออครับ เป็นสารตายายแล้ว ก็หนูเดินลงไปอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นสารตายายข้างถนนนะคะพี่สองแล้วก็ถ้าสมมติเราลงไปจากถนนอย่างเงี้ยมันจะต้องลงไปนิดนึงแต่ว่าลงจากถนนไปตรงที่เป็นดินนะคะนิดนึงแล้วก็เป็นสารแล้วก็ล่าสารนะเขาจะก่อปูนไว้เวลาตั้งของไหว้อะค ่ ะนิดนึง แล้วน้องเจออะไรนะอีกทีสิตอนเนี้ยพี่ขนแบบขนลุกสู้เลยอะ คือตอนที่หนูลงไปอะค่ะหนูไม่เห็นใครนะคะหนูเห็นเงินตั้งอยู ่ แต่ว่าหูหนูก็ยังหนีบโทรศัพท์ไว้อยู่นะคะแล้วหนูก็ทอนเงินแต่หนูทอนเกินไป2 บาทเขาก็เลยตามมาคืนในที่บ้าน แล้วตอนที่บอกว่าเห็นอะไรในสารนะที่ว่าเห็นเป็นมืออะไรนะ อ๋อตอนกลับค่ะตอนกำลังจะกลับ ครับ หนูมองทางกระจกมอไซค์อะค่ะด้านซ้าย ครับ อันเนี้ยเห็นมือค่ะล้วงลงมาจากศาลมาหยิบของขึ้นไป อันนี้แหละที่ว่าเห็นมือล้วงออกมาจากศาลแล้วก็หยิบเงินไป เดี๋ยวนะ พี่หนูยังขนลุกอยู่เลยค่ะพี่บอ ลพี่ขนลุกน้องกวางเห็นอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะ ใช่ค่ะหนูไม่ได้เมาหนูไม่ได้บ้านะคะอันนี้หนูเห็นจริงๆกับตาเนื้อเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นตอนกลางวันพวกหนูก็ไปดูกันตรงนั้น ใช่ค่ะไปดูตรงนั้น แล้วก็มีสารจริง ๆมีค่ะยังมีอยู่ปกติก็ยังมี สารที่ว่านี่ เป็นสารใหญ่กว่าที่หนูเห็นนะแต่ว่ากลางคืนอะที่หนูเห็นอะเป็นสารเหมือนกับเป็นสารร้ายธรรมดาแต่ว่าพอไปกลางวันนะคะสารมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึง สารทำด้วยอะไร ทำด้วยไม้ค่ะ สารทำด้วยไม้ข้างในสารมีอะไร มีเป็นหุ่นตายายอะค่ะ เหรอ ใช่ค่ะเป็นหุ่นดินปั้นดินเผาไหมคะชื่อว่าเขาขายตามร้าน เป็นหุ่นตาหุ่นยายที่เราเห็นตามร้านอะนะ ใช่ค่ะ ที่จะเป็นรูปปั้นตาใส่แว่นยาย ลืมเล่าให้พี่ป๋องฟังว่าในข้างในศาล อ ะข้างหน้ามันจะมีสองแถวเป็นตากับยายที่แบบเป็นหุ่นปกติอะค่ะสองตัวแล้วก็ข้างหลังอะค่ะเป็นหุ่นตากับยายที่แตกส่วนหน้าแตกอะค่ะสองตัวข้างหลัง นะครับตรงบริเวณนั้นมีแต่แค่ศาลตายายแต่ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับ ใช่ค ่ ะ ไม่มีเลยนะ ใช่ค่ะ แล้วใครไปสร้างไว้อ่ะ ก็คือตรงนั้นนะคะมันเป็นประวัติคือพวกหนูรู้แต่ว่าช่วงระหว่างต้นซอยไปถึงกลางซอยอะค่ะมันมีคนอยู่ค่ะพี่ป๋องซ ึ ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันอยู่แล้วเพราะตรงนั้นมีลูกค้าประจำหนูด้วยค่ะ โอ้โหคราวนี้มันมีข้อความส่งมาเยอะเลยกวางนะฮะไปดูข้อความหน่อยไหมฮะระหว่างที่ฟังเรื่องของน้องกวางแล้วแฟนรายการเขามีความเห็นอย่างไรบ้างส่งมาจากข้อความที่ลงท้ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะด้วย810นะไม่ลองถามเบอร์ที่โทรเข้ามาสั่งของล่ะครับเป็นคำถามที่อยากถาม หนูเคยโทรกลับไปแล้วค่ะไม่ติด โทรไปแล้วไม่ติด ค่ะไม่ติด โทรไปแล้วไม่ติดนะ เป็นเบอร์อะไรนะไม่ได้ใช้บริไม่ได้เปิดใช้บริการอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะหนูก็เลยไม่เก็บไว้หนูกลัว ครับนะฮะแล้วก็มีเข้ามาจากพี่เรียกร้องนะบอกว่ากวางเราเก่งนะ อยู่ระยองอันนี้เขาอยู่ระนองนะไม่ใช่ระยองนะอันนี้พี่เรียกร้องจะแซวนะนะครับแล้วก็คุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าใช่เส้นทางไปท่าเรือเกาะนาวOP ไหมฮะ เลยไปอีกนิดนึงค่ะ อ๋อเหรอคุณพ่อน้องทัศน์รู้สิงั้นน่ะ ใช่ค่ะก็อยู่ถ้าบางนอนในเนี่ยค่ะมันจะเป็นถนนคนละเส้นถ ้ านาว OP เนี่ยมันจะพอไปถึง5แยก4แยกตรงนั้นอ่ะมันต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปก่อนแต่เส้นทางที่หนูไปอ่ะค่ะต้องตรงขึ้นไปอีก แสดงว่าศาลนี้ประวัติตัวของน้องกวางรู้ไหมฮะว่าศาลนี้เป็นใครอะไรมาจากไหน หนูไปถามคนที่อยู่แถวนั้นมาแล้วค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะไม่มีเขาเพิ่งมามีตอนทำถนน ครับ ค่ะก็หนูก็ไม่แน่ใจว่าใครทำไว้หรือว่าเป็นคนที่มาทำถนนทำอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจอ่ะค่ะพ ี่คราวนี้มาถึงสำคัญขีดไฮไลท์ตรงนี้เลยครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่แล้วถูกไหมฮะ 4 ว ัน นะพี่เรียงอย่างนี้นะฮะวันที่1 2 3 4นะเอาวันที่พัดเจอคือวันที่เท่าไหร ่วันจันทร์ค่ะ วันจันทร์นะวันจันทร์นะฮะแล้ววันที่น้องกวางเจอคือวันอะไร เมื่อวานค่ะวันกลางคืน เมื่อวานคือวันนี้วันศุกร์นะวันพฤหัส เมื่อวานวันพฤหัส โอเคแสดงว่าน้องพัดเจอวันจันทร์ข้ามอังคารข้ามพุธแล้วก็มาพฤหัสนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4วันแล้ววันนี้วันศุกร์คำถามที่ป๋องอยากถามก็คือวันนี้ยังมีโทรศัพท์เบอร์เนี้ยโทรมาสั่งอีกหรือเปล่า ตะกูลนะคะพี่ป๋องตอนนี้ตีสองไม่น่าจะมีอะค่ะเพราะว่าหนูอะไม่ได้จับโทรศัพท์ตั้งแต่เที่ยงคืนหนูเพิ่งจับ เฮ้ยถ้าตอนตีหนึ่งน้องจับโทรศัพท์แล้วมันมีเบอร์นี้โทรขึ้นมาอีกมาสั่งของ ตรงๆนะคะหนูกลัวนะหนูกลัวมาก โอ้ยน่าคือใจพี่รู้สึกว่าถ้าสมมุตินะนี่ที่พี่พูดแล้วขนลุกนะคือถ้าวันนี้ตอนที่เราคุยกันพี่ดูเวลาอยู่ตอนนี้คือตีสองครึ่งประมาณตีสองยี่สิบเอ็ดนาทีนั่นหมายความว่าถ้าก่อนที่น้องกวางจะคุยกับพี่ตอนตีหนึ่งถ้าน้องกวางจับโทรศัพท์แล้วบังเอิญมันมีเบอร์นี้โทรเข้ามาอีกเฮ้ย หนูประชุมสายกันเลยแหละค่ะหนูประชุมสายกับพี่ป๋องเลยหนูไม่ฟังคนเดียวแล้วหนูกล ั ว เดี๋ยวนะแล้วเบอร์เนี้ยยังอยู่ไหมในเครื่อง หนูไม่แน่ใจว่าแอดมินเขาเมมไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาว่าจดเบอร์ไว้เพราะว่าในวันหนึ่งอะค่ะเบอร์มันโทรเข้ามาเยอะ โอ้โหมีคนส่งเข้ามาจากคุณเปเปอร์แมนนะบอกว่าโทรสดออกอากาศเลยครับ อย อยากถ้ามันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าหนูก็กลัวเหมือนกันนะหนูคงไม่ฟังคนเดียวอะค่ะ โอเคโอ้คือแค่พี่รู้สึกว่าพี่กำลังเช็ควันอยู่ฮะว่าพัดเจอวันจันทร์เราเจอวันพฤหัสแล้ววันข้าววันอังคารข้าววันพฤหัสไปโทรมาตอน1 PMแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่ผ่านมานั่นหมายความว่า จริงๆอะค่ะพี่ป๋องเบอร์เนี้ยเมื่อวันอังคารกับวันพุธอะเขาก็โทรมาแต่ว่าหนูอะก็คือตั้งแต่พัดเจอหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาโทรมาหรือเปล่าเพราะว่าหนูนอนตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งหนูก็หลับแล้ว ครับ ค่ะเวลาหนูหลับหนูจะเปิดสั่นไว ้ครับวันที่เขาสั่งน้องพัดเขาสั่งอะไรบ้างครับ เขาสั่งทูบสั่งเทียนค่ะสั่งข้าวแล้วก็อะไรไข่ตุ๋น สั่งทูบสั่งเทียนสั่งข้าวสั่งไข่ตุ๋นนะวันที่น้องกวางเขาสั่งอะไรกวางครับ สั่งทูบสั่งเทียนสั่งข้าวแล้วก็ไข่ตุ๋นเหมือนกัน เหมือนกันทั้งสองวัน เหมือนกันค ่ ะ โหอันนี้เดือดฮะคุณผู้ฟังฮะโอ้ตอนนี้ข้อความขึ้นมาแบบปุ๊บๆๆเลยนะเปเปอร์แมนบอกว่าถามเบอร์น้องเลยนะฮะอยากคุยกับผีเลยพี่นะครับแล้วก็คุณชัยวิทย์บอกว่าเรื่องของน้องกวางสยองมากพี่ป๋องนะฮะป้าติ่งฮะบอกว่าเรื่องที่น้องกวางเล่าให้ฟังเนี่ยหลอนมากต้องลุกไปเปิดไฟเลยฮะนะครับโอ้โหแล้วก็พี่จิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพนะเฮียฮะเขาอาจจะอยากกินแต่ไม่มีคนทำบุญให้ก็เป็นไปได้ ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแบบนี้ค่ะแต่คนละพี่กันสั่งส้มกิโลนึงเข้าไปส่งพออีกวันนึงไปไม่มีบ้านเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันยังไม่เท่าไหร่ค่ะอันนั้นหนูพอจะรู้ว่าตรงมันเป็นยังไงแต่พัดก็เจออีก พัดก็เจอมา2 รอบเหมือนกันเลย เออพัดก็เจอตัวกวางก็เจอที่เดียวกันนี่แหละ ใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่เขาสั่งส้มมาพี่บ๋อง ค ือหนูอะคิดว่าคือหนูพัดอะเป็นคนที่พูดไปเรื่อยพี่บ๋องนึกออกไหม ค ะแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบเอาเวลาทัดพูดอะไรหนูฟังนะแต่หนูก็คิดว่ามันไม่น่าใช่หรอกอะไรเงี้ย ครับ มันก็มีกรณีที่ทัดเคยไปส่งส้มให้ตรงท่าสมมติว่าเป็นคนละนองฟังอยู่อะค่ะเขาบอกว่าหลังโรงเจอะค่ะเขาจะรู ้ หลังโรงเจแล้วแบบว่าเลยหมู่บ้านคนไปอะมันก็จะไม่มีคนเลยทัดก็โดนแบบเนี้ยค่ะใหม่ทีนึงก่อนหน้านี้เป็นเดือนเลยใช่ค ่ะก่อนน่าจะเจอเหตุการณ์เนี้ยนะ ใช่ค่ะ เราก็เคย โดนอันนี้หลอนกว่า เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอยากฟังเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะน้องกวางนะสิหลวงพ่อกวยบอกว่าเบอร์โทรเบอร์เนี้ยลงท้ายเลขอะไรฮะน้องกวางจำได้ไหม 909ค่ะ 909นะผมกำลังมองกลับไปที่ห้องนู้นฮะเห็นไอ้ตั้มกับไอ้ขวัญน่าจะตาเบิกโพรงแต่คราวนี้มันอย่างนี้คือต้องบอกว่าระนองไม่ใกล้นะน้องกวางคุณผู้ฟังฮะแต่ล่าสุดเนี่ยที่ผมไปทำบุญบริจาคโรงศพในโครงการ500โรงเพื่อ5ภาคเนี่ยผมเริ่มต้นสตาร์ทที่ภาคใต้ก่อนครับผมไปที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าไกลแล้วนะเพราะว่าโหดก่อนฮะมันเลยหัวหินเลยปราณบุรีไปอีกไปบางสะพานนะคราวนี้ถ้าไปละนองเนี่ยมันจะเลยบางสะพานออกไปอีกเพราะมันจะเป็นเส้นถูกไม้กวางมันจะเป็นประจวบชุมพรละนอง แล้วก็ละนอง ซึ่งไกลเลยนะคือถ้าผมนึกในใจว่าถ้าเรามีไอประตูโดราเอมอนนะเปิดเสร็จปุ๊บ ไปได้เลยก็ดีนะแต่เมื่อกี้พอนั่งหูขวัญตั้มละนองมันไกลมาก ละนองต้องถ้าผ่านมาจากชุมพรนะก่อนกว่าจะถึงละนองคุณต้องผ่าน279โค้งมาก่อนนะคะพี่ป๋อง ใช่คือมันไกลมากเพราะนั้นที่พี่ป๋องไปทำบุญนะฮะที่เป็นตัวแทนแฟนรายการไปทำบุญบริจาคโรงศพอะครับ100โรงอะพี่อะนั่งรถอะพี่รู้สึกว่าพี่ยังโคตรไกลอะในความรู้สึกพี่อะหลับแล้วหลับอีกอะก็ ยังไม่ถึง ก็ยังไม่ถึงนั่งรถไปแวะปั๊มล้างหน้ากินกาแฟผ่านหัวหินเลยปราณบุรีไปกับพี่ออสไปกับพี่เก่งอะฮะเมื่อไหร่จะถึงวะแล้วก็ไปจนโอ้โห ใช่ค่ะเพราะว่าละนองเมื่อก่อนเป็นเมืองปิดค่ะพี่บ๋องเพิ่งมาเปิดเมื่อไม่กี่ปีเอง โอ้เนี่ยน้องน้องน้องน้องขวัญกับน้องตั้มอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหบอกว่าเฮ้ยแต่มันไกลจริงแล้วใช้เวลาเดินทางนะครับประธานโทษนะวันนั้นที่ผมไปบางสะพานนะผมใช้เวลาจากกรุงเทพไปบางสะพานนะ5ชั่วโมง ค่ะ5 ชั่วโมง แล้วก็ต่อมาที่นี่อีก แล้วถ้าจากนู่น จากบางสะพานมาที่ก็อีก5ชั่วโมง ขวัญทบทวนก่อนนะฮะใจเย็นนะจากกรุงเทพไปบางสะพาน5ชั่วโมงจากบางสะพานไประนองจุดที่น้องกวางเล่าเนี่ยอีก5ชั่วโมงฮะนั่นเท่ากับว่าถ้าขับรถไปเนี่ยรวมๆ10ชั่วโมงอ่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาหนูนั่งรถทัวร์ขึ้นกรุงเทพเนี่ยก็10ชั่วโมง เออโอ้ข้อความส่งมาจากขุนพันธวัฒน์พี่ขวัญกับพี่ตั้มต้องไปแล้วนะคุณเปเปอร์แมนขอพี่กัดเดินสายเลยพี่นะน้องหญิงน้องหญิงอะไรนะ ถ้าสมมติว่าจะมาเดินสายเนี่ยค่ะพี่ป๋องหนูอยากบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนนึงที่เกิดศุกร์13สมาชิกที่เกิดศุกร์13ทั้งบ้านมี3คน ฮะเหรอ แล้วเรื่องที่แบบว่าเจอเรื่องแบบเนี้ยค่ะห ูเจอบ่อยแต่หนูอะบางเรื่องหนูไม่กล้าเล่าเพราะบางอย่างแบบมันโอเวอร์แอคชั่นเกินไปสำหรับทุกคนไงพี ่ไม่เป็นไรพี่ว่าอันนี้แล้วแต่คนฟังเราเอาความบันเทิงไว้ก่อนคนจะเชื่อไม่เชื่ออย่างที่พี่ป๋องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่แต่ละคนต้องใช้ดุลยพินิจแล้ววิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะเขาจะเชื่อไม่เชื่อยังไม่เป็นไรแต่ว่าเราคุยในมุมที่เราเจอมาก่อนนะครับเอาแบบนั้นเลยจะบอกว่าพี ่หนูอยากให้มานะคะพี่ป๋องเหมือนแบบว่าอยากให้มาแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลาท้าผีอะค่ะอยากให้มา โอ้โหอยากให้มาเลยนะนะครับโอ้คุณ อยากให้มา เนี่ยคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าระนองมีสนามบินแล้วครับพี่ป๋องนะคุณอนันต์บอกพี่ป๋องล็อกเบอร์นี้แล้วให้ทีมงานโทรไปได้หรือเปล่าครับนะฮะโอ้แล้วข้อความส่งมาโอ้โหเยอะมากอ้าวถ้างั้นเอางี้น้องกวางวันนี้พี่ขอสต็อปแค่เรื่องออเดอร์แปลกๆก่อนคราวนี้น้องกวางบอกพี่ป๋องแล้วว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น้องกวางเจอมาหรือว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าน่ากลัวกว่านี้อีกก็คือเรื่องที่บอกว่าอยู่หลังศาลหลังโรงเจใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราคงได้คุยกันหรือว่าเรื่องอื่นๆนะฮะส่วนการเจอของน้องกวางมันจะสุดสวิงบิงโก้ขนาดไหนไม่รู้ไม่เป็นไรนะถือว่าเรานำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนำมาแชร์กันละกันถ้างั้นนะพี่ขอเอาแค่เรื่องนี้ก่อนออเดอร์แปลกๆก่อนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นชาร์ตไว้ในห้องจัดรายการ ให้น้อง ขอบคุณมากค่ะ ขึ้นชาร์ตไว้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องย้อนกลับไปคุยกับน้องกวางถึงเรื่องอื่นๆที่น้องกวางเจออีกนะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ นะครับ มันจะมีอยู่เรื่องต่อจากนี้ค่ะถ้าหนูมีโอกาสได้เล่านะคะพี่บอกต ั วอยากจะเล่าเรื่องที่3คนที่เกิดวันศุกร์13แล้วเจอพร้อมกันเหตุการณ์เดียวกันวันเดียวกันสถานที่เดียวกัน โอ้โห3คนเกิดวันศุกร์ที่13แล้วเจอเหตุการณ์วันเดียวกันสถานที่เดียวกัน ค่ะ คนที่เกิดศุกร์13นี่คือญาติพี่น้องเราหมดเลยเหรอฮะ มีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีหนูค่ะ เอาเหรอ ใช่ค่ะในบ้าน3คน เอ้าได้เดี๋ยวต้องมาฟังกันนะแต่ว่าวันนี้ขอแค่เรื่องนี้ก่อนนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ น้องกวางอย่าเพิ่งวางสายนะฮะมีคุณอู๋บอกว่า ผมอาสาขับรถให้ครับนะแล้วก็ถ้าคุณเศร้าคุณจะเจอผีปลอบพี่ขวัญต้องจัดแล้วนะคุณหนุ่มอังคารฮะน้องกวางไม่ต้องรอเขาสั่งก็ได้ครับไปส่งเองเลยฮะถือว่าทำบุญ ไม่กล้าค ่ ะ นะครับแล้วก็คุณพ่อน้องทัศน์สุข13ก็เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองพี่ป๋องนะครับคราวเนี้ยผมแวบขึ้นมาได้ฮะน้องกวางหัวฟังครับล่าสุดผมไปทำบุญที่บางสะพานที่ไปบริจาคโรงศพนะผมมีเครือข่ายที่นั่นอยู่ไอ้เจ้าเจมไอ้เจมอ่ะมันเป็นเจ้าที่มูลนิธิหนึ่งที่นั่นอยู่แล้วพี่เคยบอกเจมว่าเจมถ้าเกิดมันมีเคสอะไรแบบเนี้ยฝากมึงได้ไหมเจมบอกได้ถ้าอย่างนั้นอาจจะคุยกับเจมว่าเจมเพราะจากเจมมันไปอ่ะเจมมันไปใกล้กับเราจากเราไปเนี่ย10 ชั่วโมงแต่ถ้าเจมมันไปเนี่ยประมาณ5 ชั่วโมงจากบางสะพานไประนองอ่ะให้เจมมันไปเลยให้เจมันไปเลยไปหาสารในนี้เลยเออเอาได้ถ้าไงเดี๋ยวเบอร์เราเก็บกันไว้นะกวางนะเลยเดี๋ยวโทรหากันนะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ป๋อง ขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องกวางขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี คืนนี้เราจะมาปิดท้ายกันครับกับเรื่องราวของคุณไทยนะคุณไทยบอกว่ามีประสบการณ์ตรงฮะเกิดขึ้นที่ออฟฟิศนะย่านสมุทรปราการปากน้ำบ้านเก่าผมเองนะเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องถ้ำมองครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้คุณไทยอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับคุณไทย สวัสดีครับ ฮะคุณไทยฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ นครปฐมคร ับ นครปฐมนะแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังอยู่กับใครครับ อยู่กับเพื่อนคร ับ อ ยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนหลับไปยัง หลับไปแล้วคร ับ หลับไปแล้วนะไม่เป็นไรถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับมาปิดท้ายในคืนนี้กับเดอะช็อคของเรานะปกติน้องไทยฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับ YouTube อีกแล้วนะ YouTube นี่คือได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าพี่ด้วยนะ คร ับ นะครับน้องไทยพร้อมมั้ย พร้อมคร ับ ถ้าพร้อมแล้วก็ย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ปักน้ำเหตุการณ์ที่ว่าเป็นการถ้ำมองที่ว่าเนี่ยนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ ก็ปีที่แล้วครับผมไปขับรถเก็บขยะนะเป็นรถของเอกชนนะ ครับ ครับไปเก็บขยะเนี่ยมันจะมีห้องพักห้องพักคนงานนะครับ ครับ ทั้งคนขับรถทั้งเด็กรถฮะจะมีเป็นห้องหันหน้าออกกันเป็นช่องยาว ๆครับ และข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำรวมฮะมีห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีเป็นรั้วสังกะสีกั้น ติ ดป้ายตรงนี้จะเป็นโรงงานนะโรงงานแบบโรงงานทั่วไปแล้วติดกันนะฮะทีแรกผมไปทำงานเนี่ยประมาณที่3ที่4กลับมาก็ประมาณ บางทีก็ค่ำบางทีก็บ่ายสองบ่ายสามเนี่ย ครับ กลับมาก็จะมาคัดของแยกของที่เราเก็บมาเนี่ยว่าอะไรขายได้ขายไม่ได้ก็แยกเป็นชิ้นส่วนที่เราจะขายนะฮะ อ ือฮึบางทีก็หลับไปอะไรเงี้ยบางทีก็ดื่มกันบ้างอะไรกันบ้างก็จะอาบน้ำประมาณนั้นตีถึงห้าทุ่มครับ อ ือจะอาบน้ำอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันประจำเลย ครับ ไม่เกินสามถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยแฟนอาบน้ำกันสองคนเนี่ยห้องน้ำไม่อยู่เขาก็นอนกันหมดแล้ว จ ะนอนดึกหน่อยพอดื่มบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตามภาษาเงี้ย คร ับ น้องมากับอะไรบ้างเนี่ยตอนผมนึกคือญาติกับแฟนเนี่ยพออาบน้ำไปพักหนึ่งปุ๊บไอ้รูสังกะสีเนี่ยม ัน จะมีรูอยู่เป็นรูๆเป็นรูแบบมันลอยเจาะอะไรกันมา ที ทีนี้ตาคนนะแอบดูอยู่ประจำเลยที่รูเนี่ยพอสังเกตได้มันแอบดูอยู่เนี่ยพอเป็นเงาๆอยู ่ ฝั่งจะเปิดไฟจะเป็นห้องน้ำของอีกโรงงานในเปิดไฟสว่างเลยแล้วก็จะแอบดูแล้วเห็นแล้วว่ามันแอบดูอยู ่ แล้วก็ปีนอ่างอาบน้ำอ่ะที่เราอาบน้ำอยู่เนี่ยคือปีนให้มันสูงขึ้นเราจะมองเห็นอีกฝั่งนึงครับแล้วผมก็จะเอาขันน้ำตักแล้วก ็ สาดไปฝั่งนึงสาดปุ๊บไอ้ที่ตายมันจะหายไปหายไปคือปกติแล้วหายไปไหนไม่รู ้ครับ ทำเป็นไปแล้วแล้วก็อาบน้ำในช่วงเวลาเนี้ยทุกวันทุกวันมันมีวันที่จะอาบปุ๊บมันจะมีคนสามสี่คนนะเหมือนคุยกันมาแล้วก็ส่งเสียงว่ามันคนเมาคนอะไรเงี้ยกอดคอมาแล้วเห็นละมันเดินมาไกลๆแล้วสงือหรือเงี้ยมันคนมาละม ัน ต้องมาแอบดูเราอีกแย่เลย แ ต่ทีเนี้ยมันก็เฮียฮาเฮียฮาเฮียมันก็เงียบไปตรงที่เราอาบน้ำเนี่ยเงียบไปปุ๊บมันจะมีหน้าโผล่มาที่ถังกระสีล้วนโผล่มาครึ่งหน้าเนี่ย ครับ เราเลือกไปเห็นปุ๊บเอ้าวันนี้แม่ปูที่รู้แล้วโผล่มาที่ถังกระสีแล้ว ครับ แล้วบอกไปบอกว่าเองทำให้รู้เมื่อกี้นะเดี๋ยวนี้จะเดินข้างหลังอีกมันจะเดินห้องน้ำอีกภาคหนึ่งของผ ม ที่อ่างน้ำนี้อีกสองห้องเป ็ นห้องร่วมมานะครับผมก็อ้อมไปทางหน้าประตูแล้วก็สาดน้ำไปที่มันเลยมันโผล่มาม ันก็ปุ๊บหลบไปอ่ะที่มันหายไปแล้วนะครับปกติประมาณหนึ่งเดือนน่ะผมก็ทำอย่างนี้เป็นประจำเลย เดี๋ยวนะคำว่าหนึ่งเดือนคือไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยมันมาทุกวันเลยไหมฮะ ทุกวัน ทุกวันเลยแล้วคุณก็เอาน้ำ ใช่บางทีเราไม่ได้อาบน้ำ อ่ ะเราดื่มเราอะไรเนี่ยเราเมาเนี่ยบางทีเราไม่ได้อาบน้ำแล้วทีละอาบตอนเช้ามืดเนี่ย ครับ แต่ก็ไม่เจอถ้าวันไหนอาบน้ำอ่ะจะเจอเพราะว่าผมมีคนกลัวผีอะไรเงี้ยที่ได้แฟนเป็นเพื่อนแล้วก็ให้แฟนรออยู่เพิ่งอาบน้ำนะอาบพร้อมเขานะ ม ีอาตุ้มเนี่ยตลอด ครับคุณ ท ำ ผมถาม หน่อยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไอ้สายตาที่ว่ามันถ้ามองมันแอบดูนะแล้วคุณเอาน้ำสาดด้วยนะคิดว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง เป็นผู้ชายเลยอ่ะ เป็นผู้ชายแน่ๆในความรู้สึกเรานะ ครับ อือฮ ึแล้วจะมีที่ว่ามันเดินกอดคอกันมาเนี่ยผมก็ถามว่าเฮ้ยดึกแล้วทำไมยังไม่นอนกันอีกอ่ะที่ไปกินที่ไหนกันแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะคุยอย่างว่าไอ้โรงงานข้างๆเนี่ยอยากจะคุยอยากจะอะไรประมาณแล้วก็เขาก็ไม่คุยนะเขาก็เดินผ่านไปเงี้ย ครับ เสียงมันก็เงียบไปในนี้เป็นเดือนน่ะจะม ี วันหนึ่งอ่ะไปดื่มกับคนขับรถอีกคนหนึ่งแต่เป็นรุ่นน้องอ่ะคือบอกว่าหลอกแฟนว่าอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยววันนี้กินกับเพื่อนเนี่ยจะอาบน้ำพร้อมกันก็ได้ ครับ กินนอนด้วยก่อนเลยประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืน คร ับไปจะอาบน้ำแต่คนขับรถคนหนึ่งจะรุ่นน้องครับอาบน้ำตรงนั้นแหละแต่วันนี้มันมืดหมดเลย ครับ ไปห้องน้ำที่ว่าติดกันเนี่ยตรงรั้วกั้น อ ่ะมันไม่เปิด มื ดเราอึดใจแล้วเพราะว่าเราเคยมาหนึ่งเดือนเนี่ยอาบน้ำตลอดมันเปิดไฟตลอด ม ันสว่างตลอดแล้วมีคนเดินตลอด คร ับ แล้วเขาเอกใจบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมไอ้พวกเนี่ยมันทำไมมาแต่เราพูดคำหยาบเนี่ยเป็นตามภาษานะว่าไอ้พวกรุ่นพวกนี้เนี่ย ม ันทำไมไม่มาวะมันเคยแอบดูแต่ไม่อาบน้ำตลอดวันนี้มันไม่มาวะ ครับ เขาบอกใครอะพี่บอกไอ้เนี่ยโรงงานข้างๆเนี่ยถามแล้วมันก็ไม่พูด ครับ พอน้ำสาดไปมันก็แอบอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่า อืม มึงบอกใช่เหรอพี่ต้องมีใครนะที่ไอ้ตรงเนี้ยบอกไม่มีอาหารวันก่อนเนี้ย อืม ทั้งอาบน้ำยังเจอมันอยู่เลย ครับ กูเลยเอาไอ้พี่ที่เมาแล้ว อืม ผมไม่อยากคุยกับพี่แล้วที่เมาแล้วแต่ตอนเช้าอ่ะที่อาบน้ำอ่ะ อ ืมเดี๋ยวผมจะพาไปดู อืม แล้วบอกว่าโหยังมาโกหกกูเลย ครับ เขารู้ว่าเราโกหกอย่างเงี้ย อืม แล้วโกหกเลยผมคิดว่าไอ้ลูกน้องเนี่ยหลอกแล้ว อืม ตอนเช้ามาปุ๊บเคาะประตูเลยอ่ะอาบน้ำ ครับ เคาะประตูแต่อยู่ตรงข้ามห้องกระจกอาบน้ำที่ปีนดูเลย อืม เนี่ยทางตรงข้ามเนี่ย เ ออที่ดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่า อืม เนี่ยคือมันความรู้สึกมันเหมือนทั้งแบบว่าตกใจเลยมันแวบไปเลย อืม คือห้องน้ำตอนนี้เห็นมันเปิดไฟไว้ตลอดเลยนะ ครับ มันเป็นป่าเรียกป่าสะอืดอ่ะ เป็น สะอืดที่เป็นเหมือนยอดผักบุ้งอ่ะ เป็นป่า จนไม่เห็นห้องน้ำเนี่ย ครับ คือมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งหมดอ่ะมันคุ้มหมดแล้วก็เป็นห้องห้องเช่าเป็นเหมือนห้องแถวที่เราเหมือนที่เราอยู่แต่เป็นห้องไม ้ คือไฟไหม้ทั้งหมดเลยทั้งนั้นอ่ะ ไฟไหม้หมดเลย ครับ เ ดี๋ยวไปห้องน้ำที่เป็นปูนที่มันไม่ไฟ เฮ้ยครับ ผมเห็นเปิดไฟตลอดนะ เ ดือนกว่าที่ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ น ะ พี่เนาะคนลุกอ่ะ เดือนกว่าใช่เป็นป่าแต่อื่นแล้วป่าคุ้มไม่หมดแต่ว่าที่เป็นไม้คือเป็นตอดำๆที่ว่าไม่ไฟ ครับ แล้วก็เป็นรั้วเหล็กเป็นช่องทางที่ว่าป่าคุ้มไม่เป็นช่องทางคนเดินที่เขาเดินเป็นประตูรั้วเรียกเป็นตะแกรง ที ่ผมเห็นเขาเดินอ่ะมาตลอดคือมือมันตันหมดอ่ะมันเดินไปไหนไม่ได้คือป่า ซึ่งจากที่เห็นเนี่ยดูแล้วมนุษย์หรือคนเนี่ยไม่น่าที่จะข้ามหรือเข้ามาตรงนั้นได ้เข้ามาไม่ได ้เออ เป็นตะแกรงเลยเขาปิดหมดไว้หมด เอาไล่ตา คือไล่ตาตรงนี้มันเป็นไม่ได้เลย ใช ่ผมไปดูที่หน้าโรงงานเฉพาะผมไปชมเป็นซอยตันใช่ไหมคือโรงงานเขาอยู่ก่อน ครับ ผมแยกกับปาร์ตี้มันเขียนว่าเป็นทรัพย์สินของธนาคารกส ิ กรไทย ครับ ไอ้ป้ายกสิกรไทยคือผุแล้วมันเป็นป้ายไว้บอกที่ว่ามันโดนแดดโดนฝนจนกรอบมาแล้วแต่สติ๊กเกอร์ที่เขาติดอยู่ที่ป้ายเนี่ยมันยังอยู ่ ไอ้พื้นป้ายเนี่ยคือกรอบมาแล้วแล้วมันเอียงแล้วก็รั้วสแตนเลสเนี่ยมีการถูกตัดหรือถูกขโมยหรือถูกอะไรไปเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยถูกตัดหมดไฟคือโดนขโมยหมดผมคือเข้าไปเดินในโรงงานคือแบบเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เลยคือเดินเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้อ่ะ ครับ มันคือล้างมันไปนานแล้ว เอาไรตาที่เราเห็นเนี่ยมันมาได้ยังไงอ่ะไอ้ที่ผมแอบดูอ่ะไอ้ตรงที่ว่าเป็นท่ามอง สายเปิดปกติค ือ คนคุยคนเหมือนหยอกล้อกันเหมือนคนเมาเฮฮากันตลอด ครับ เราแค่สื่อสารเขาไม่พูดกับเราเขาก็จะเดินคุยกันไปแล้วก็เสียงหายไปเฉย ครับแล้วตอนนั้นตัวพี่ไทยทำยังไงฮะหลังจากที่พอไปเห็นสถานที่ตรงนั้นแล้วว่ามันดูแล้วไม่มีใครที่มันจะข้ามมาแอบดูได้เลยอ่ะตอนนั้นเราทำยังไงฮะตกใจ แล้วก็บอกเจ้าของ ครับ ที่ว่าที่อยู่นั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่พวกพม่าที่เขาไปอยู ่ เป็นพวกโรงงานที่ว่าถูกจ้างเขาและคือมันเป็นห้องที่ว่าเป็นไม้ทั้งหมด ครับ มีไฟไหม ้ ทั้งที่ว่าเขาเสียชีวิตคือมีทั้งเด็กทั้งอะไรที่ว่าอยู่ที่นั่นเลยนะ ครับ แต่ผมเข้าไปดูข้างหลังจะมีต้นไทรใหญ ่ๆหรอ ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าคือเห็นอะไรเหรอประมาณเนี้ย แล้วไฟมันไหม ้มาจะไปขอเผื่อให้ขออะไรกัน หรอ ที่หลังอีกเนี่ย พี่ไทยแล้วไฟมันไหม้นานหรือยัง มันไหม้นานแล้วครับคือไหม้แบบว่าจะเป็นเหมือนป่า คือ ป่าเก่าอ่ะมันคุ้มหมดแล้ว แ ต่ว่าห้องน้ำที่อยู่เนี่ยมันมีสี่ห้องที่ว่ามันเปิดไฟมันคือเปิดไฟสว่างเลย ครับ มันไม่ไหม้ไฟ และไอ้จากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยมีคนตายด้วยใช่ไหม มีครับ มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ใช่ไหม ใช่ นะครับ เพราะว่าโรงงานก่อนที่ว่าผมมาทำงานเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีพวกกัมพูชาอยู่กับโรงงานที่ผมทำงานใช่ไหมแล้วก็มีพวกพม่าอีกฝั่งเพื่อมาล้างไป ค ือเขามีการตีกันแต่ก่อนนี่เขาเล่าให้ฟังว่ามีการแบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกันตีกัน ม ายกพวกตีกันประมาณเขาเล่าประวัติให้ฟังว่ามีอย่างนี ้อ๋อเอาแล้ว ที่แรกเขาไม่เล่าผมเขาไม่อยู่คือเขาเล่าที่หลังเราเกิดเหตุการณ์นะคร ับ ในตอนที่หลัง แล้วตัวพี่ไทยทำยังไงต่อไปครับหลังจากที่พอเราไปดูแล้วเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าจะมีใครข้ามมาดูมาท่ามองได้เลยอ่ะหลังจากนั้นแหละครับพี ่ไม่เคยได้อาบน้ำอีกฝั่งน ี่ไม่เคยได้อาบน้ำอีกฝั่งแล้วพี่ไปอาบน้ำฝั่งไหน อีกฝั่งไปฝั่งนอกเลยฝั่งที่ว่าเขาไปก๊อกที่ว่าแทรกน้ำต้นไม้ล้างพื้นข้างหน้าบ้าน อ๋อเหรอคือไม่ไปอาบฝั่งนั้นเลย ไม่เลย หรออ่าฮะหลังจากพอไปเห็นตรงนั้นแล้วนะว่ามันมีเป็นแบบว่ามีเรือนที่เป็นไฟไหม้มีต้นทรงต้นไทรมีเหล็กมีตะแกรงกั้นไม่สามารถจะข้ามไปดูได้นะแล้วเราก็ไม่ไปอาบน้ำตรงนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนฝั่งไปอาบน้ำเลย ใช่ไม่ไปอาบน้ำเลย แล้วพอเปลี่ยนไปอีกฝั่งนึงไม่เจอเหตุการณ์อะไรใช่ไหมครับ ไม่เจอนะแต่ว่าที่ว่าลูกน้องที่เป็นกัมพูชาเน ี่ ยจะมีเหตุการณ์แปลกๆแบบว่านอนอยู่ตรงข้างห้องน้ำเป็นห้องเนี่ยมีการปวดท้องปวดอะไรแบ บ คืออยู่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ย ค ือเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนกองแขกที่บันทีตีตองฟังเขาบอกว่าประมาณดึกๆอ่ะได้ยินแล้วก็มีเสียงงัวเสียงเหมือนคนเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ย ครับ เขาจะบอกใกล้ๆเนี่ยค ือ ว่าน ะครับพี่ไทยฮะสิ่งที่พี่ไทยเจอที่เหมือนกับมีคนมาแอบมองมาถ้ามองนะคิดว่าดวงตานั้นเนี่ยเป็นของใคร ว่าเป็นพวกนี้เนี่ย เป็นหมายถึงว่าเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหน ย ัง ไม่ได้ไปไหน แล้วก็มาแอบมองพี่อาบน้ำ ตอนแรกผมไม่เคยคิดกลัวอะไรคิดว่า มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามีแฟนที่อาบเนี่ยคือใส่ผ ้ าถุงเพราะมันเป็นห้องน้ำแบบเป็นอ่างมันไม่มีห้องน้ำแล้วก็คืออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้โป้อะไรคืออาบน้ำเป็นอะไรปกติ ครับพี่ไทยแล้วคนอื่นเจอด้วยไหมฮะนอกจากพี่แฟนพี่คนอื่นมีเจอเหตุการณ์แบบที่พี่ไทยเล่ามาไหมเช่นแบบมีคนมาแอบมองอะไรแบบนี้ครับคนละแวกนั้นนะครับ ไม่มีนะ ก็มีเราที่เจอ ครับแต่เราไม่ได้ถามเขาเป็นกัมพูชาเขาพูดไทยไม่ค่อยเป็นบางคนนะที่พูดไทยคุยกันประมาณเนี้ย ครับ ก็เหมือนเราเป็นคนไทยเป็นคนขับรถเราเป็นรถที่เป็นกัมพูชาทั้งหมดที่เขาย้ายมาที่ว่ามันเพื่อพูดไทยไม่รู้เรื่องประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ไม่ตอบถามว่าคือ ก็อาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตตรงนั้นแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนแล้วก็มาแอบมองพี่แอบมองแฟนพี่ใช่ไหม ใช ่แอบมองแฟนพี่ด้วยแอบมองพี่ด้วยตอนอาบน้ำ ใช ่โอ้โห คือเดินมาทีแรกครั้งแรกที่เห็นคือที่รู้ก่อนเป็นรู้หลังสี ครับ ครั้งสองคือที่ว่าเห็นแค่หน้าเนี่ยขึ้นมาที ่ แบบเอาน้ำสาดอะไรประมาณนี้แหละน้ำสาดแล้วแบบว่าอยากดูมากเลยไหมดูเลย ครับ เราได้สายแบบว่าเอาน้ำราดไปเลยประมาณเนี้ย ครับโอ้ยน่ากลัวเอานี่คือการทั้งหมดในพี่ไทยนะเรื่องของถ้ำมองนะเอาละพี่ไทยไงขอบคุณมากนะมาปิดท้ายในคืนนี้นะฮะนะครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นโทรมาเล่าอีกนะ ครับ นะขอบคุณมากครับพี่ไทยครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม